بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء کی دوئی محیسا آغی احکاموں کے وان جداغی تعلق او اختیارات بادشاہ سر رہی آغات احکام اول حکم پاگئی کی ذکر شو انتو ادل اماناتی الى اہلها چکلو حق دارانو تا حقوق ورکے حضیم حکم مومنانو تا عام قلق تا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و للامر منکم چیز دا سی مشرانو عادلانو خبر منے اول دا اللہ و دا پیغمبر قبیاد دی امراو کل چیز دا سی قانون بیان شی قرآن کی قانون ذکر شی مزد زمانی منافقان خلق سرمایہ دار خلق یوی تدیر تکلیفی تدی قوانین انا ناوی پکی خلاف ورزی انا فرمانی شروع کی او دا کوشش کی چی منگا پیس لخ پلا چرت ببل چاوان دیو کو پا قرآن و سنتنا پا شریعتنا بلکی کسو اگدا سی حاکم این باغبان بے پیسلہ کو حضر قرآن پیسلہ تڑی رکھنا لخکاری بس بیا کوشش کی دی خبری چیا خو دا اسلام دا سر نجاری نشی کو دنیا کی یا که جاری کی گی نو چور سر نور بی غیر اسلامی قوانین او فیصلی ذکر دیدین زجر شورو شو منافقان دا چداغی کوشش دائی چدا شریعت فیصلی نا انکارو کی لارشی او فیصلو کی چرتا پیو حاکم باندی پیو افسر باندی قرآن اغیط تواغوت ہوئی چی دو فیصلہ تواغوت ہو دو شیطان دا چگی که دو قرآن و سنت فیصلہ نہیں او دا میشہ دو منافقان دا کار دا دا زجری پلفت دا علم ترسر اکثر چراشی دا زورنی دا سی خلق تا لم ترى إلى الذين يزعمون أن بوريو كسانتا چغیه دعوة كي فکر منافقان هاي چه دعوة كي دي ایمان چمون مومنان يونگ مسلمان هم ويزعمون ايوه سکا زعم اکثر مستعمليگي باقا خبره كي یا خو بالکل باطل ای یا پکې شکی چې دا به حق وي که غلطه وي ځکه لسان المیزان کې وي نه حجر جزعم القول الحق والباطل دواړو ته دې نسبت کی دواړو باندې اطلاق کی و اکثر ما یقالو فيما يشك فيه فاكثر ذي استعمال باغ خبر کی شريك شك مكي ولا يتحقق وإذا شك فيه فلم يدري أنه كذب أو باطل چه پتا نلگی چه دا دروغ دی او که باطل خبر دا نقیل یدعم و داویلش چه یدعم قلانم اینگورتا کسانتا چه دعوکی چه دی ایمان راولده پاغی قرآن چه نازل کلیشتا تا وما انزل من قبلکان او پاغی کتابونو هم تنازل کرشوی دی مخکستانا دعوه خدا کئی چه زمون ایمان دی پتولو کتابونو قرآن و تورات انجیل طول بانو من طول منوی اخلی خداوی یریدون آئین تحاکمو الی طاغوتی ابیا چه ده پیسلی و خراشین اراده کئی چه پیسلو سی طاغوت تا اگر چاہتا چاہتا چاہتا غیر اسلامی دے اگر تواغوت وقد امرو ان یکرو بیہی ابو ربی تکو مخ کے امر کلشویو سورة البقرہ کی آیت الکرسی سرا فمن یکر بی تواغوت و یؤمن باللہ چی تواغوت باندے خبا کفر کے او حال دا چه امر کلشه او دیتا یک کرو بیهیم چه کفر و انکار بکی دا تواغوتنا نفرت بکی و یرید الشیطانو ان یذلهم ظلالا بعیدا او اراده لری شیطان چه گمراکی دی لرا پا گمرای لری سراد حقنا شیطان نمی او تکی خود نو که غار سوک دکه انسان دیکو مسلمان دے یہودی دے کار سو مجھے فیصلہ دا قرآن و سنت نا خلاف کئی نغیت تواغوت ہوئی وغیت شیطان ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ کل شویلی شدیتا پا نصیت کی چراش ہے دا اللہ کتاب شتا دے قرآن دا اللہ پیغمبر شتا دے نبل چاہتا سا جت تے ساس پیسل آگی توڑے راشے اگر قرآن تا چا اللہ نازل کرے دے اور راشے پیغمبر تا رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا نوینی بدا منافقان وینی بے احکارا چی اولستانا بل پلا نرازی ایتونو کی اشاره ده او واقعیتا نبی علیہ السلام کو وقت کی دیو مسلمان چپنم مسلمان او منافق دو دیو یهودی سو یو بل سر جگڑ پی خشوا شرع راگ سبان دی یهودی و تووی چرازه چیزو پیغمبر لچ پیسلو کی کنخا او منافق بوی چنا خیر استا سو مشرشته کعب ابن اشرف اغلب الار شو اغام خلوی قاضی سیب دیگنا یهودی و تاوی چی پیغمبر شتے نبیا قاضی تا ساجد شو مجبور ہے کنو رائل پیغمبر لا اغا پیسلہ اکلا دی یهودی پا حق کی پلی دک اغلاوہ کنو مسلمان کی صحیح مسلمان بنو کنو یہودی پا حق کے پیسلو کنو چی داغنا راتلو اگا مسلمان ورطوی چی ارخوا خدینا دا چی دے حضرت عمر سے بلنور شو اگوی گورا پیغمبر پیسل کرده دا حضرت عمر سے سو ضرورت تے اگوی نخیر دا اوام دی رخیار سلے دے نلالا حضرت عمر تیواز کو اور اٹکا غراوت یہودی و توئی چ زما او د شر نبی علیہ السلام فیصلہ وکړه زما په حق کې او دغه شک نو دینو دوی چې حضرت عمر لږو حضرت عمر ته پوسو کې مسلماننا چې اها کذا کا دا خبر داسې نه اوري او هی بس زرا زما هغه لاله تورې راوستاو د منافق نه سرو او يهوديه سي وتختي ديارين بس منافقان شور جوړ تکل کارغان اوی چوبور سره قتل کو دا اوس به قصاص واستې شي او شور از وګي جوړ تایا تون نازل شو او جبريل عليه السلام راوي نبي عليه السلام ته وي چې عمر تبا د دین پس فاروق ویل شي فاروق ځکه زه د حق او باطل فرق تاسو فرق بل څوک نشي کولای دې آیاتونو کې هغه ته اشاره چې ګورا الله د پیغمبر فیصله نه منل او لري دلته فکه با سرنګي وی حال اذا صابتهم مصيبه كل تورزيدي تا مصيبت بما قدمت ايديهم دا په سبب دا عمل چکړ لا سنو دي مصيبت وتورست کنا سړی مړ شو ثم جاءوا بیا راشي تا تا ترازي يحلفون بالله قسمنا کوي په الله باندې ان اردنا الا احسانا وتوفيقا چې زمون خدام مطلب نو لکه دا عمر چې سو کړل زمون خدام مطلب چې فیصله پیغمبر کړی دا او عمر سے بزدی میں ان کی روغ صلحو کی ان کو زید پار رہا گورو تا یہ نبی علیہ السلام تا سو گن دون اکول چکا زمون خدامت لبو چکنے زمون ستا فیصلن دا خواہ ان اردنا زمون نور سے ارادنو ہا اللہ احسانا مگر خیر فائی کول و توفیقا او جوڑا و صلح کول تا گورو تا روغ بیوی اللہ رب العزت وی اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم تا دیکھنا دا کسان منافقان چی دی اللہ پوئی کی پاس او چی دی پا ذرنو کی دی ذرنو کی یو سدیو پخلی بل سو او دی پا گلا داؤں وی چمون با قصاصا چانو قصاصا ورشکانا تا پوستیو کا اتورا خواسا رشتے لہا فآرزانهم اے پیغمبرہ کدی عرص کئی خمخت نوارا خبر امامہ ندام وعیدهم انسیت و توقع قرآن و تبیان کا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او بیان کدیتا دیپ مجلس نکی بیان دیر اثرناک او لرشاو دې مجلس سنو کې وته وای چې ګوره منافقت مکه وای دنیا کې باندې ته نقصان رسیو رسوا کېږي او آخرت کې هم او د الله د کتاب او زموږ په اصلي خلاف مکه وای خو صحیح وعد او نصیحت او توکه بلیغا چې دې زړونو ته ورسی دا خبره واسه دا یو من مضمون بیان شو چلاوی چې قانون بند اسلام او د قران جاری کیږي نو منافقانو په کې دومره لنجه جوړه کړی چې تر دې کار او دین پس تر دې بعد کې اتباع رسول کا چلا رب العزت او امام پیغمبر دې لنډه لګلې چې فیصله به منسوخ کړي او دیو اسی دنیا کې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من کله دې کې له دنیا تاسو پیغمبر د بل څه لپاره مگر د دې لپاره چې دا او تابعداري وکړي شي الا ليطاع چې دا او تابعداري وکړي شي ګور دې منافقانو باندې خبره کې رد اچو وی ته مونږ ته وای چې الله ته بداري کوي او دلته وای چې دلته وای چې الله وی ما پیغمبر دې ته پاره لې چې هغه ته بداري شي مونږ د کوم ته بداري نو ای باذن الله دا جواب ګوره د پیغمبر تابعداري په حقیقت کې د الله دا ځکه دا الله حکم کړل چې زمادي پیغمبر خبره ومانه دا د الله نه صغیر خبره نه ده باذن الله دا په الله دی نو تاسو به کیسه رد اچوي اره خبره کې به اوس الله ترغیب ورکړي چې منافقانو سم کار نه کوي جائز کار نه کوي هغه دا چې کتا څو دغه وخت کې راغلی وې چې دا غلطي وشو او سړی قتل شو اتا څو راغلی وې پیغمبر ته معافي هم غوښته وې دلانو د تم ویل وی چې راته تم د پاره سوال وکړه موږ نه غلطي وشو او تا یو شو چې لم ته معافي وکې دا زمرخه خبره وا الله به ته معافي کړی وا الله به توبه قبول کړی وزیر اعلی نو موږ قصاص اخلو نور خبرې شروع کړه ولو انهم اذ لم انفسهم او بل فرض کې چروي د منافقان کله چې دي ظلم کو په خپل ځانونو خلاف یو کو د پیغمبر د فیصلې نه بیا وته مصیبت ورسېږي او جاءو کا راغلی وتا تا واستغفر الله تلانے معافی غوښته وین تلانے بخنه غوښته وین واستغفر لهم الرسولهم او بخنه غوښته د دې لپاره پیغمبر اولون دعا کړی و او جزا الله تواب الرحیم د دې په یقین راغله چې الله زمون توبه قبول کړه الله په مون باندې رحم وکړه سم کار وکړه اس شور دوگ با پکنو تیس امکار نکی گا شور دوگ جوڑی جگڑی جوڑی تیو ترغیبو دویم پلا دین دی مومنان تا منافقان زن تا مومنان وی کلاوی چریم ندی مومنان و رب بکا قسم می دی پرب ستاوان دی لا یؤمنون چې دا منافقان مؤمنان نشي کېدي ایمان دې ته وي علاوه مؤمنان شي چې دا درې شرط او معنی یو دا حتی حکیمو کا فی ما شجر بینهم تر دې پورې چې تا حاکم او معنی هغه خبره کې چې دې میان کې پیدا شوی دا چې تب زمون فیصله کین پیغمبر چتا حاکم همانی پتا فیصلو کی تا یو شرط ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا ابیا نمومی پخپلو ذلنو کی تنگوالی مما قضیتا داگی فیصلی نا چتا کلی دا بلکل اڑکی بیا شرط ایس تنگوالی نیخا خوشحال درم ویسلیمو تسلیما او غاړه کې دې ستا فیصلې تا تر مرګ پورې چې بیا به مونږه په بل چا فیصله نه کوو بس تا له برادو تا باندې فیصله یو ځل دا فیصله نه ټولې دا درې شرط کدا شرط نه څوک مانی نو مسلمان ا دې کې یو نه مانی نو مسلمان نشي کېدی ابو بکر جساس وایي په بیا دې آیت دلالت على ان من رد شيئا من اوامر الله او اوامر الرسول فهو خارج عن الاسلام ايات کې دلیل نه پدې چې چا چې رد کو یو امر یو عمل چې الله او تویلو پیغمبر او تویلو او در رد کنو دے خارج شد اسلامنا سواء رد من جهت شک فیه دیو جن رد کلی جذب کی شک دے او من جهتی ترک القبول والامتناع من التسلیم یا دیو جن چیر ما تگران زدان شمان لے ندوالوی خارج دی اسلام نفا قدل تیوی کنچی بلا و ربی چرنشی کے حصفا بیا ترغیب ذکر کے اللہ رب العزت چگورا ما خو پا دی باندھے رحسان احکام پرز کری دی پا دی امت باندھے چخی کولیشی امو سر دنیا کارو نکولیشی اوم پیندو وقتا مندو دست کولیشی اوم و سر قرآن و سبق مویلیشی آسان کارو نپی پرز کری او کما بیچرے گران پرز کری وی تکبنی اسرائیل باندھے بیاویس چلکو ولوانا کتبنا علیم او بالفرس کچرم فرس کلوے پدی باندے ان اقتلوان بزکم چی توباو باس این اخفر زانو نبا قتلوے تب ان اسرائیل باندیو کن او اخرجو من دیارکم یا با اخفر کورو نپریدے او حجرت بکوے ما فعلو ہو دا کومه بالکل نو او ګران کار الا قليل منهم مگر لکسان دا سشته دې په دې مؤمنانو کې چې هغه هر څه ته تیار دي چې ما وته ویلې وې هر څه به هغه ډېر لګیږي کنه او په دې آسان کارونو کې دې ګورن نه کوي دا آسان سان احکام نه کوي او دا آسان احکام الله وی چې ما په دې فرض کړی دي نو راشه وګوره په دې کې څومره خیر او برکت ده ولو انهم فعلوا ما يوعدون به او بل فرض کې چې دې خلقونه د قانون کړي وه هغه عمل چې دې تباغ سره وعظ او نصیحت کې دي شي د قران او سنت هغه منلې وګوره لکان خیر لهم دا با دید پار دیر خیرو دیر نکان خیر دیر دا دنیا دیر دیر مصیبتون نو بچیویو خواه تکا حدیث کرا گلی وچی دا اللہ یو قانون پا دنیا کی جاری شی نو دا دیر بہتر دید آگی نا سسلویخ کالا پا یو ملک باندی باران وریگی وداګه څنګه چې بس اړو دريګ نه نه وقف وقف چې کله د خلکو اجتین باران او چې کله نه نه نه را سمره د خیر او برکت موسمي ډیر خاموش موسمي کنه الله وي لکان خیر الله په دې اسلامي قانون کې خودي د پر ډیر خیر او برکت څخه الله په زمو کې د اسمان نعمتونه راول یو واشد تثبیتن دویم اداوا چې دې کې بعد دې ایمان ترقی راغلې وې ځکه د عمل پیداړم پیدا دا چې باندې ایمان ته به ترقی راځي چې باندې خود الله درزاد پاره او د الله د یری نه عمل کوي کنه کومز کوي د ایمان تازه شي چې دا تندې کې دې پدمو کنه تلي یخشي تثبیتن رضی سر اپ ایمان پت بوتی گیا را وشد تثبیتن او دیرا زیادت بوا پا مضبوطی دو دی ایمان کی فیض اللہ تینا من لدن آجرن عظیم او دریم گورا ما باور کلو دیتا دخل طرفنا اجر دیر لوئی او بل ولا دینام صراط مستقیما او ما بدی په دې دنیا کې روان کړیو په صراط مستقیم باندې تو ګورئ په دې نه خلاص الله یو څوک چې په قران عمل کوي کنه دا وی دور په دې نه ښه ته دنیا خیر او برکت خوشحالي عزت حیا او معاشره خستا خپل ولی او رشتہ داری خاموشی ذل سکون لکان خیر ایمان ترقی او تازگی اشد تثبیتا او د اخرت اجرونه او ثوابونه او اخلا ډیر شي او په دنیا کې صحیح لار چې صحیح لار کم ده څوک یې په لار روان دي څوک بل په لار روان دي الله دې ما په صحیح لار روان کړي صراط مستقیم باندې دا ټول ترغیبات دي اتباع رسول ته اتباع قران ته بیا ذکر کوي او مې ته الله او رسولا اولئك مع الذين نعم الله عليهم هغه څوک چې د الله حکم مني چې قران دې او د پیغمبر حکم مني چې دا سنت دی او دا خسته طریقې دي وګوره د دې بدل او عوض الله اذا خلق بامرګري دا هغه چا سره چې الله په احسان کړی دی دا وی سره به مرګرتي آئی اگر سوکتی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین پیغمبران دی او دا ہر زمانی صدیقین اولیاء کرام دی او اگر چی شیدان دی او نور نیکان صالحان او چی قرآن کی بیا بیا رازی کا نخوا مخیم تیر شیو علی عمران کے آخر کے دعا گانے وچ و توفنا مع الابرار دا غابرار دي کنه چې هر چا سوال کړي د نو دی ویلي چې یا الله زما مرګرتیا د تاسو خلکو سره نصیب کی د ابرار سره والحقنی بالصالحین یوسف علی السلام وی سلیمان علی السلام وی هغه سوال کوي الله رب العزت وی چې د دې امت یو باندې زما په قران عملو کې او زما د پیغمبر په سنت ندید بغیر د سوال نور کوم ندی خلق مرگرتیا خواه انعم اللہ علیہ من النبیین دا مرگرتیا کل دا دا مرگرتیا دا عالم برزخ نشورو کی گی خواه چکل دا مسلمان مرشی نبت دا خلق سرا مرگرتیا دا روح یداری دا روحون سرا داغی سرعی بیا پیغمبران صدیقین شہداء و صالحین چه دے لارشی ناغی ہے دیر خوش آمدید اور دیر عزت ہو چه میل مر آگیا ہو تم را خضر و عزت بولی داغی زان لال تج ناس تی کا نکار مارکو نشتا ڈلی دی جماعتو ندی چسوک حق پرست دین و آغی سر ملاوی گی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کا او قیامت کے ہو بخام خواہی خواہ دمرا لوے مقام دے دم واحد بندہ بحسن اولائی کا رفیقا او دیر خیست دی دغا خلق و پمر گرتیا کی اور آغی چبا صحابے کرام چیو پیغمبر سرہ پا مسجدی بن نبوی کی ناس تو نوم بیدانوی چی مونگ دنیا کیو اگی بای مونگ جنت کیو خانو چی بیا عالم برزق کیو پا جنت کیو سر یعوذی چی دا اگی بس مقام خوا دا حال دا حق پرستو کل خیستا خوبو نومینی مای پیغمبرو لیزا و ماداسو لیزا دا دی مرگرتیا دا خو پا دی شرطو چه خپل جونه ده قرآن و سنت سره تیر کلی خواه و سوالو دلتا خیال کوئی خواه قرآن جیبا کتاب ده سوالو دغداو چه ده دی عملو نقواغی تا نرسی ده منگو استاسو عمل ده پیغمبر عمل ترسی ده او بکر عمل ترسی ده عثمان و ده علی عمل ترسی سنگ باغی سر یو دیکیو چه عمل کم دے اللہوی ذالک الفضل من اللہ دخو اللہ دا عمل دا وجی نظر کی یک پل فضل نظر کی او فضل کو کم ندے اللہ فضل خوا دا فضل دے دا اللہ طرف نا عمل نا وکفا باللہ علیم او تکته نه پويږي نو الله پويږي او الله کافي دي په خپل علم کې بل چا تاجت نشته په تو دنیا کې زور او کا چې خپل لګي وان تشپير وځي قران او سنت سره تیرې کا ته بیا ګوره کا ګوره دوه حکم ذکر شو د احکام سلطانیونه چانت تعدل معنا تیلا لها او تیع الله او تیع الرسول للامر منکم دا دریم حکم راي چرک الاستاسو او د بادشاہ اتفاق جوړ شو تاسو پاغه خوشاله چې ډیر انصافدار دی او ډیر عادل دی او ډیر صالح دی او تاسو نه رضا دی چې زما قوم زما ډیر عزت کوي او زما قدر کوي ها نو درې ما خبردار چې وسه پاسه او چې کوم قومونه محروم دي د دې دین نه او د دې قران او سنت نه نزاغي تورسه او هم استاد په شان خلق دي استاد ورونه دي او په تیار کې دي او په جهل کې دي نو څنګه استادو دا قران او سنت واخ دي نو ځکه چې هغه ته هم ورسه وي چې هغه هم الله د جهنم نه خلاص کیو جنتیان یې کی کنا تا تورسه وي ما فيه الحذر من السلاح وغيره وصلي ارسكي نغزان سرواخ لي ما يحذر به كالحزم والسلاح بذاريوه شباقي سربانده دشمن نزان بچ کولشي اغصده اغخ قل بيداري بيداري ويخوالي اوصلهم ده تدبیر الله دا ټول پکې پکاري کنه خپل سوچ او فکر وکوي تدبیر وکوي انتظام وکوي چې دشمن نه بچ کې دوه پار سمرا خبري ضروري وي هغه ټول تاسو خپل عمل کراولې فنفرو سباتن اوزه دلی دلی او انفرو جميعا یوزه ټول غوند جمع با ولی ذکا کلا کلا داسی چی دشمن دورا دورا ور نئی غلبه نئی آغا وقت که دا امیر دا فیصلی چی چاپی را شیطینا یو ڈالا آپلا نرفاتتا بلا ڈالا آپلا قبلیتا بلا ڈالا آپلا جنوبتا چاپی را شیطینا چې دې دې چا پیر ټولو طرفو نړه دیو کی کنه را دشمن وای چې دا که یو یو تني دشمن وایریږي چې بس راګیری او کدا سي چې دشمن ډیر حضور کی امخامخي نو بیا ورټول په جمع په ورځین امیر به وخت ګوري دا غي مناسب با د خپل لخر انتظام کوي باندې رو سباتن ډلې ډلې یو دې ټول غوند بیا د منافقانو حال شروع شغي چې ته جنگ لذي هر حکم سره بس د دې سي منافقانو سازشونه الله ذکر کوي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَدْفِئَنَّا او بیشکا باز استاسونا چه غیم زانتا مسلمانان وائی اگا سوک دی چه رستو رستو کی گی لَيُبَدْفِئَنَّا رستو رستو کی گی خپیر آکا گی چه مومنان وطوئی چه دوکانا ای بس دردما ادا راخلما سامان راخلما ادرزما او په درزما کې داس بس فاتشه ګورو تل یو بد په ان رستو رستو کېږي او پات کېږي د جهاد پهنا ثوابت کوم مصیبتن بیا ګور ستا ستا په دغه جنگ کې سم مصیبت زخمیان شي فرګری په کې شهیدان شي قالا نوائی دا منافق چی پاتی شوی دے قد انعم اللہ علیہ وی اللہ ما دیر احسانو کو کنگا آو کنگا اللہ دیر لی احسانو کو کما با از لم اکم ماهم شہیدان چنو ما دی سرا حاضر پدی جنگ کی کنیوی زبان دا سو یا با زخمی شوی ما یا با قتل شوی ما ودا دا خدای فضلو چلانو لم ورسا دیتا دا خدای فضل ہوئی چیز جہاد نا پاتش ولین اصوابکم فضلم من اللہ او کورسی تاستیم و منانو پدغی جنگ کی دا اللہ فضل فتحوشی مالون راشی غنیمتون راشی ادیخو ندتلے لے قولن تیبیت خبرو لے دور ور کری تو خبری کی او داسې زخلینه تتی خیجی لکلو کتی دماؤ کا اصوئی کلم تکم بینکم و بینو موتتن داسې معلومی گی لکل نشت استاسو دا پمین کیسا دا دین رور ولی دا دین دوستی داسې خبری کی اصوئی یا لیتنی کنتو ماهم افسوس چې زوار سره وې په دې جنگ کې فافوز فوز عظیما زوبه کامیاب شوم کډې لري کامیاب سره څنګه ما په غنیمت نراولیو ما دنه په میراولیو ګور خلپا دي قصونو خان قصونو ګړي وزیر اوستي ما به مر اوستي منافق لوی کامیاب ستوي غنیمت څخه فافوز فوزا عظیما وګورو د فوز عظیم دي ته وي تا منافق کار الله رب العزت ورپسې وي چې فوز عظیم دي خوخه راشه فوز عظیم د تخیمه فل یقاتل فی سبیل الله الذین فسر کلا چې دي د فوز عظیم طلبګار دي نو جنگ دکی دا اللہ پلار کے آقسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرت دے یشرون دو معنی دا ازدادو ندے فمانا دا غستلو او دا خرسولو سر رازی اولا مانا اگا چه ورکڑے دے جون دا دنیا پا آخرت باندے یشرون الحیات مانا سر رازی دا منافقان نکنه چه داغی جون دا دنیا وقت ده او اخیرت یه پاغیبانی لرکڑه ده رازی شید او دی جنگی گی دا اللہ پلار که چه فوز عظیم و تحاصل شید او دنیا سر محبت کم شید دا مجاہدین که جنگ کئی خدا ذکر کئی چه اغی دنیا سر محبت ختم کرده ده اگه خو صرف دا آخرت پتا مانده حدید امراشی جنگ دیو کی تا مانده ادویم مانده پس جنگ دکی دا اللہ پلار کے آقسان اغم امنان مخلصان یشرون الحیات الدنیا بالآخرت چه اگه خرس کلے دے حول رکلے دے جن دنیا آخرت بانده دنیا نواری آخرت واری د دنیا ثوابونه او اجرونه غنیمتونه نو واري د آخرت ثواب زاتوې معنا د مؤمنانو سره لګي ذکا کشاف وی ادمانه یشرونا هم المنافقون معنا د یشترون بلخ او یبیعون او یذی خرڅ کړي دی لری کړي ژوند د دنیا په المؤمنین المخلصین دوالمان او من یقاتل فی سبیل الله فیقتل هغه څوک چې جنگ کوي د الله په لار کې په صحیح طریقه باندې په اخلاص سره نو دوه خبرې دي کړي فیقتل یا شهید شو د کافر د الله سره او یغلب یا غالب شو فتح او منتع وصوف نوتی اجرا عظیما اللہ ای بہر حالت کے بعد ورکم دیتا اجر دیر لوئی کو شہید شو کو آغا خو دیر لوئی اجر دیگو شک نشتا او کو کامیاب را گئے نم دیر لوئی اجر تو بتو یو یو قدم یا وستے دے یو یو تکلیف و ترسے دلے لوگا تندہ سرزی گرمی دے طول بول اجر ورکم ترغیب قتال تا وما لکم صدی تاسو لرے مومنانو لا تقاتلون چی تاسو جنگ نکوے بی سبیل اللہ داللہ پلار کی چی اللہ رضا شی او داللہ کلمو چی تشیف دنیا کی نقل عزید پار جہاد کی بل والمستضعفین اولی جنگ نکوے چی اگر کمزوری مسلمانان را اخلاص کے د کافرانو د پنجینا د دې پرم jihad کیږي لجاجوی و فی سبیل المستضعفین اره زمانه کې دا صحیح کنا چې د کافرانو په جیلونو کې مسلمانان پراتی ایا کې جیل کې نه واسي راګیر کړی ظلمونه پی کوي کناری نه کزنا نه کوم شمانی بډاګان اللہوی چه دید پار جہادو کئی چه دید مظلومان را اخلاص کئی مستضعفین کمزوری شوی سوک دی من الرجالی چناری نومشتا دی فکیون نسائی وزنا نومشتے والولدانی اما شمانم اللذین یقولونا دا اغا خلق دی چه هر وقت دعا کی وائی سوال کی دا اللہ نا ربنا رب زمونگا اخرجنا من آزه القریتیم وباسه مونږه د دې کلینا الظالم اهلها چې خلق ظالمان دي کله هډیر برکت دي مقام اعظم دي کله هډیر د عزت دي او خلق ناکار رزق صفات به حاله یې نه کو به حال متعلق هي تاسو ونه چې من هذه القريه الظالمه یا خوبے مکیتا نسبت ظلم راولو دے دا اہلوها صفت کو تا دا قریہ صفت نا دے اسے وہ تا نسبت شوئے دے حکتوے زیدن عالم ابوہو زید خوش آلہ خیتی گنی ما تے عالم ہوئی نا تا پلار تے عالم ہوئی زیدن عالم ابوہو بحال متعلقی ہی ہوتا نو دی مکہ کے دیر جزان ابن عباس وی دوم پکے ان پا ما شمانو کی او من بدا سوالو نکولو دکا مومنان رانا لالو مدینی تا ہجرتو نے اکڑو کنا او زمان پلار خود دغا سوا وقت ایمان نورا ہوگا اٹو المشران روی من بازی ودی ظلمو نکول کنا چکم پکے مسلمانان خواد ترضی چه اللہ فتح اکرم وجعلنا من لدنك وليا یا اللہ اگر دے دمون دے پارا مقرر کی دمون دے پارا دفل طرفنا سوک زموار وليا زموار ہی کنا امیر ہی کنا چه اغبیا اخیال ساتھیو مسلمانان بچ گئی وجعلنا من لدنك نصیرا ہم مقرر کی من دفل طرفنا سوک مددگارا نوچه مکم و اقضاما فتح شوا پاتم کال نو نبی علیہ السلام پا مکم باندی امیر مقرر که کن نبا سغا ظلمون بیا ختم شوا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هغه کسان چې مؤمنان دي یغي جنگ کوي د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د مال لپاره نه د نور څه لپاره نه په سبیل الله الذين كفروا وكسان كافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت اغي جنگيږي بلار د شيطان کې اغي ور شيطان د پاره سر ورکړي غز ظالمانه څومره خلق د شيطان د پاره سر ورکړ مردار په دې جنگونو کې ښا سدا سدا دا غریب پرتی وی دا ټول شیطان مرګریو کوي عجیب انسان پکاتلو اولیاء شیطان نلاوی چې مؤمنان ورشه په تاسو شیطان نو مرګرو نه یریږي قتل کې دا مرګری د شیطان انکه د شیطانې کان ضعیفا ځکه د شیطان چل او سازش دا ډیر کمزور دی شیطان وسی او کار وسی انکه ذا شیطان رتا سو دی نه یریږي دا ترغیبات قتال فی سبیل الله تعالی و زجر ذکر کوي دی ویږي منافقانو ته یو معنا ده یا هغه مؤمنانو ته چې ری کمزوری کله کله وخت نه داسې غلطه خدای کوي نو دی اول کې مطالبه کول پیغمبر ته وی چیرې د جهاد حکم نه دی نازل کړی الله چې دا وکړل نه دی مونږه خو بس تیار یو اعلان ته پاتې ته وکړل اعلان کړی د جهاد دا خبرې به کول الله رب ال عزت او چې کله بیا حکم راغی نو ډیر پکیو چې اړین لاسي پټ پناش بیا نه کار کېدو الله یې بخاله دی اولم فقذور غختو او چې کله ما نازل کو واجب شنو پوستنه رستو شوې علم تر ان ګور تو ال الذين اكسان تاقيل لهم چې ویل شو دي تا کوې دي کوم چې بن کې لا سنخ پلوس د جنگ او جهاد نه الله نه نازل کړي نه فرض کړي نو مو مطالبه مو کوي او اوس دا تیار یو کې ها واقیم الصلاۃ و اتو الزکاۃ جنگ هغه سو کول شي چې په خپل ځان باندې نه یې مېن په خپل مال باندې نه یې مېن تا میزان تا سوکتو پوئی چیوانا دا اگر پخپل زان سکاری انی پخپل مال سکاری تا سڑی جیاد پوچھ اللہوی تا سوال دغا ٹریننگو کے چی پابندیو کے دموندنو چی پخپل زان سرم دغا کمشی محبت خوا پلی ملت چکینو روکو سجداو کنا دغه چې چاو داس کینو وبکله یخې کله ګرمي او ورو اخبه دی دای کنا د منافقان خلافی کنا سړیوی کدا داس پکې نوې نو خبر کولی ټولې جامې مې لم دې کړې اسری کړې مې اوسته وینو هو به وای او باسه چې ته دورا پاو داس بد غني کنا شکر نو باسه دا خو هغه وګڼي دا خو ډېری برکتي وبدي ښا په داخلا فارس باندې بدګڼي د منافقان ندي بیره خو ټول جامې مې لم دي الله وی دا څه بکې کنه واعتو الزکات ورکه زکات په خپل مال کې چې مال سره محبت کم شي نو چې دې سره محبت کم شي نو ته جهاد ته صحیح شي سم شي کنه ښا اول و تعالی دغه و چې دا ورګه دا جنگ وخت نه دی دا تاسو اول ځان ته یاد فلما کتب علیهم القتال نو کله چې فرس کړی شو په دې باندې جنگ اذا فریق منهم دغه وخت کې کټول نو نه یو ډله پکې دا سیوان یخشون الناس د خلکو نه یریږي کافرانو نه یریږي کین یخشاون الناس کخشیت الله دمرا اگر الله نه چې څنګه خل بند یری شد خشیان او یاد دینام زیاد خدای ندون نیاری زلک داغی نچی یاری دزکا خدای خوخکاری نا او دی خوخکاری دو او اصلی توری و سروی نو دیر یاری دو دیکی دو قولی چی دا سوکو قال ابو منصور هذه خشية طبع لأنه ذلك منهم كرها دا يرى دا دي دا طبيعت يرى دا بنده پا طبيعت كي يرشته کنه چه زور دا دشمن اوين نخام خائرين او دانه چه گنه دي تا بدگانو جهاد يكرون حكم الله فالمرء مجهول على كراهته ما فی خوف و حلاکی تا دا انسان عادت تا دا حکمرات تینا اگا کمزوری مومنان چی تا دا رضی وجن چی دا یرا طبعی وا او قصدن نوا حکو نافقان تینا مرات چی نبیاو کارا خبر داگی خدا غصی کئی وقالو اوی بے ربنا ای رب زمونگا لما کتبتا علینا القتال ولې پرسکوپ مونږ باندې جنگ لولا خرتنا الى اجل قريب ولې د نورست کول مونږ غانې تینې دیتا لګون دی ورست کول چې مونږ دا کارونه سم کړې مونږ دا فصلونه سمبال کړې مونږ دا کار کړې نو بس بیا به جنگ پرس کړې پیدا وی ګور اولی مطالبه کوله او بیا دا فلمتا دنیا قلیل وایوتا سامان د دنیا ډیر لګ دې چې دی پوجستانه jihad پاتې شو ستانه دین پاتې شو فلمتا دنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى آخرت ډیر بهتر دې هغه چا د پاره چې یریږي د الله نه اتاسو د خلکو نه یریږي دومره زیاتو نو بازوی دا منافقانو کرن چکا مسلمان صلی چری نوی چلا ولی دے جنگ فرض کرن ولی پنگرن رسل معلومی چی تا منافقان خلق ولی تو ظلمون پتیلا اتا سبان دے بظلم نشی که دے دمرا قدری لکا اڈو کی دے کجرو کی چنر سپن تاری پتیل دباتے پشان دے اینما تکونو یدرککم الموتو کم دیچی ہے تاسو اوبا ممیتا تلر مر ولو کنتم فی بروج مشید اگر کہے تاسو پا غبرجنو مضبوطو کیم شید چنکاری برجن مضبوط زمرگ ننشے بچ کے دے زانه چې کنه میدان جنگ کې مرګ دی اچ په برج کې کین نو بیا په کې مرګ نشته تا خلکو جوړ کړی دي کنه هغه وخت مسلمانانو برجونه نو جوړ کړی اوس جوړ شوی دي څوک ته نمرات برجونه د اسمان اخلي خو بالغ ده پین تو سبم حسنت یقولو هذه من عند الله دی منافقانو حال دالے کورا سیدی تا سا خوشحالی پا دنیا کے مال دیر شی دولت دیر شی خوشحالی را شی نوائی دی حاضی من عند اللہ دا اللہ طرفنا الله په موږ فضل او احسان دی. دا څنګه وی دا پیغمبر ته اوري چې ګنده تاسو نه ده دا الله خپل فضل په موږ باندې کوروتا دا په خنیت نه وی کنه په بد نیت یې وی. وین تو سبم سیاتن کور سدیتا سمصیبتم چته جنگ کې زخمی شي یا مرګری قتل شي یا نور یقولون وای هذه من عندك تستاد وجنه پیغمبران او ستاسو تجربه نشته ته د جنگ په طریقه نه پوهیږي او نو دا کار وشنو زور خلق پکې مړ شه ګورا بیا غته نسبت کوي. قل وای وتا کل من عند الله دا ټول د الله طرف ندیم که خیست حالی حسنی او که سیئی دا ټول دا اللہ طرف نرازی دیکھ دا پیغمبر سے اختیار دی کل من عند اللہ پولی زکاگا چی کما خبر کئی نو پو وحی کئی اسی نکئی پیغمبر دزان خبری نکئی خوچی اللہ و تصوی نو آگا کئی کنا نو زکا ټول ارس دا اللہ طرف ندی فما لیا اولائی القومی نسوشو پدیقم منافقانو باندی لائکادونا نزدین دی یبقهون حدیثا چی پویشی دا اللہ پا کلاما اڈو پا خبرنا پوئی گی گورا دا حسنا نسبت اللہ تکی او دا سیئا نسبت بندہ تکی معتزل دی دا او دا معتزل او مذب دفا دا دې حال نو مخکې الله او چې هر څه زماده طرف نه دي هر څه سچ کیږي نو الله یې کوي کل من عند الله. ها ادب پکې دا دی ادب چې کله تا ته دنیا کې نعمت حاصل شي فضل حاصل شي دا الله طرف نه خوشالي راشي نتو پیدا اللہ نم اخلی چا الحمدللہ تر اللہ نعمت پو ما با شکریہ بیدا کے او کلی چتا تا نقصان و تکلیف و مصیبت پرسی نوے بیچ دا زما دا عمل کمزوری دا دا زما دا عمل کم دا زما نبس گناہ شوین چر بے اللہ تا نسبت نکے خوا خود منافقان و بشانتی ناوی خوب بنیت ایسا روی کنا خوا ما صابك من حسنه فمن الله اغا چرسی تا تا انسان په دې دنیا کې څه خوشحالي نوې بچي من الله اذا ذل طرف نذان نسبت به الله تکه دا ادب دفاع. ما اصابك کې خطاب څه دی؟ قال قتاده ايها الانسان ار انسان ته وي انسان چې تا ته په دې دنیا کې خو حالت ورسي من حسنت من نصر و رزق و عافیت الله امداد کی الله رزق زیات کی او الله صحت راولي دا حسنات نو ته به چې من الله ذا الله طرف اما صحابک من سیئات اوغا چه ورسی تا تا سمصیبتا سسختا لگا و تندراشی مرگا و مرز راشی فمن نفسک ندابو ایچ دا زمونگا کمزوری دن تا زمونگا بدملی دن اللہ تا بین نسبت نکی دا قرآن اصول دیخوا فار بار برازی چه دا بد عمل نسبت اکثر شیطان تا کی دیخوا. وارسلناک للناس رسولا مونږ ته لګلې د ټولې دنیا د پاره پیغمبر او پیغمبر چری داسې نه چې دا غږ د وژنې خلق ته مصیبت او تکلیف رسی چې دې تا منافقان وي ښا چې دا ستا کار دی نو دا ستا تجربه نشته نو الله یې ما خو رسول در لګلې رسول اغی چې دا تجربه یی او غالله رب العزت پارس باندې پوکړی په جهاد او په قتال او په دین او په هر څه باندې رسول دې کنه نو ګور دلته کې لناس وي ها لناس په دې کې رد کو پاچا باندې چې غي ویلو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د عرب رسول دې دا خو یغی تر لګل شوی دا غی پیغمبر دی غی دی منی غی دی پیمان راوړي مونږ باندې د څه دا نشته دی الله را ولزته وی چې نا وارسنا کلین ناسه ټول دنیا لپاره ولم یقل للعرب دا څه نوې فيه رد علی من زعما اختصاص رسالته بالعرب فتعریف الناس للاستغراق للناس کلی پلام استغراقی دی طول دنیا دا پارمی لے گلے یا قوم تم قوم تنا نو کدیوی چمون خونمانو که یهود وی نسوارا وی امو شرکین چمون خونمانو اللہ وی ندی منی کنا وکفا باللہ شہیدا بس چی اللہ پورا دے گواہ بل چاہتا ساجر دیدی شلزل نمانی وکفا باللہ شہیدا اللہ گواہی کیستا پر رسالت باندی او غدادا دمر زبردست گواہی چپاغی که در رسالت اثبات ہم دے او در عصمت اثبات ہم دے دا سی جملہ من یتوئی الرسول فقد اتوا اللہ چاچے دے پیغمبر تابداری اکڑا ناغد اللہ تابداری اکڑا نو رسالت ډیر مضبوط ثابت شو ولې الله خپل تابعداري بند کړه په اطاعت رسول کې چې بس چا زده اطاعت وکړو بس نور تاسو دینه کوي الله اطاعت کوشو حاصل شکا او بل داري عصمت پکې څنګه حاصل شو ولې چې الله وی بس زما تابعداري د دې پیغمبر په تابعداري کې ده نو پته ولګي دا چې د دنا ګنا نه کیږي د دنا صغیره او کبیره نه کیږي د دنا غلطي او خطای نه کیږي ځکه الله ور پورې خپل ته اطاعت او تعالو کنه واسه خو نه دې تړلې کنه په اعتماد یې دې په ښا چې دې پیغمبر نه بچره غلط کار نه کیږي ذکا اللہ وی چه فقط اطواع اللہ جساس وی افادا بذالکا افادا بذالکا ایت دا پیدا شوها چن معصیته معصیت اللہ سمچ دد تاعتو دا اللہ تاعت تے نددنا فرمانیم دا اللہ نا فرمانی دا تاو سر امراد دیکن سنگه دا طرف ذکر کنو دا طرف امام راضی وی من اقوى الدلائل على انه معصوم في جميع الاوامر والنواهي معصوم لیکن وفي كل ما يبلغه عن الله تعالى جسد الله طرفنا رسی فاغی طولو کده معصوم ده پاک لکا ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا اوسو کو چې مخړیستانه ستابیداری نه کوي مونږ نه لګلې پدی باندې نه غابان ستا خو صرف بیان دی دا پروا مه کا چې نستان کار چاو کنه ستانه به تاسو کیږي نه خسرا شه منافقان حال وګوره تاسو بس وخت خلک وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ أَوَيْتَ مُنَافِقًا تَتَمَخَّمَكُمْ چې مونږه تابعدار یو طاعتن سمعنا امرنا طاعتن شاننا طاعتن زمون کار خو بس تابعداري ده پسینه بلاس کیږي چې بس ستا امر ته پاتې ده نو ستا امر ته تا حکم ته فاسده بس اے پیغمبر که د شپې کې دروځي خو بس ته امر کوه ته اډر کوه موږ ستا غلامان یو ته به حکم کې موږ به منډه وو یا رحم الله او طاعت ولی مرفوع دی امرنا طاعت مبتدا ور سره ده فإذا برزوا من عندك کله چې ستانه پلشیم مخامخ خدغه سوي کنه فإذا برزوا من عندك کله چې لار شي استاد مجلس نن دا وګوره بیت طائفه منهم جرګه کوي او ډله د دینه غیر الذي تقول بغیر داغ خبرنا چتاو طویلیو آ خبر نہیں بیا نوری نوری جرگی کئی ستاغ خبر پریخی دا یو دا مانا چی تقول سی غد مخاطب شی پیغمبر چتاو تصویلیو باغی جرگا نکئی پو بلس جرگا کئی یا دا غیر الذي تقول بیا جرگا کئی بغیر داغ خبرنا چی دیویلیو ستا مخامخ چی دی سویلیو باقی بانا جرگا نکی اگر پریپ ہو جا او بیتا ویلے بیتا دا بیات نا دا شپی تاوی کنا ناکسر جرگی ویدی دا شپی وینا دا کہو واللہ یکتمو ماغ بیتون او اللہ لکی اغا چی دی پاگی جرگی کئیم اللہ لکی اللہ لکل نکی ملائک لکل کئی او پاگی دا اللہ دم رہی اعتماد دے چی اللہ ویدا سشولک چی ما لکلیم دا ملائک چی دی کنا دا دی دا لکل اللہ وید ما لکل فاعرض عنهم بیا وته وي مخته نواړو اډو ګور ورتم داس خلق ته قتل ګنای چې هغه بي دیني مخواړو د دین او توکل عل الله او په الله باندې اعتماد کوان دا چې په خیال کرانه ولې چې کدي زمانه جدا شي نو ماته به نقصان ورسی نا وتوکل علی الله فلایت مات کوا دیسن شي کول تا فکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمہ وار افلا تدبرون القران ایدا منافقان سوچ نه کوي په دې قران کې دام ذی خباثت څخه مخکی خدا خباستو نا ذکر کرن چی دا پیغمبر خلاف کئی اغتا نسبت کئی چی دا دا دلاس نمونگ ترا رسی عرصو او دیوی چی حسن ای نوی دا دا اللہ طرف ندا چی سی ای نوی دا دا دا وجی نمونگ تاو رسی دا اللہ رب العزت و تویچنا کل من عند اللہ دا خوارس دا اللہ طرف ندرسا طول که حسن دا و که سیئ دا دا من عند اللہ دا دا اللہ طرف ندرسا نو بیاور پسی اللہ رب العزت تقسیمو کو چو یبن دا کتا تا خوشحالی و رسی نو اوائی چو دا اللہ طرف ندرسا کتا تا سختی ورسی نوائی چدا زماد اخپل زن وزی منافقانوی چدا سنگا قرآن دا مخیوی چدا عرص دا اللہ دا طرف ندی عرص تو بیاوی چنا چی حسنین فمن اللہ او چی سیئین فمن نفسک دا بوائی کن گورو تا منافقانو شکو کو پا قرآن کی دا دی آیاتونو پو جبان دی نلاوی فلا تدبر دا دی سوچ نہ کئی دا دی سوچ نہ کئی پا قرآن کی نئے ظاہر کے سوچ کڑے دے چھ گورا دی دے کیو عند لفظ راغلے دے چی من عند اللہ او من عندک دا دیویلیو کنخا اور پسی راغلے من اللہ چی من حسنت فمن اللہ نو دیو داویو بل سرسو ٹکراو دے حل تخو اللہ من عند لفظ راغلے دے او دلتا کی من اللہ راغلے دے دیکھ دسو تناقض دخا ادو امداری چپ دیبانی سوچ نکو چیو دا هر شی تقرر دا اللہ طرفنا او بل ادب کولی دیکھ فرق دی تب دا هر شی نسبت اللہ تکیف دیمانا چی بل سوک نشتا نو کسکینو اللہ کی او حسناو سیئا کی بدا خیال ساتی چ نسبت د حسنه با الله تک او د سیئه با فل نفس تک نو منافقان په دې پوونه شو خپل تدبرون القران دا منافقان سوچ نه کوي په دې قران کې که سوچ کړي ویني دي کې با منافقت نو دي کې به اخلاص او د مؤمنانو چې سوچ کړي ها په قران کې دا سوچ چې کله دیو ولتیو کی نو آیاتون نازل شی نو دی اغراز کارا شی دی منافقان و ملامت شی و رسوا شی نو اللہ وی سوچو که کنه چی دا قرآن دا اللہ کتاب دی او دی خپل لغن توبه و باسه کنه خب ہوئی گئے توبه نو باسه خواه ای سوچ نکی دا منافقان پا قرآن کی فلو کان من عند غیر اللہ او کچر ویدہ قرآن دا بلچا کتاب چی پیغمبر جوڑ کلوی یا چا بلچا جوڑ کلوی دا اللہ کتاب نوی لوجدو فی اختلافا کثیرا دی با منتو پدی که اختلاف دیر تولی خبری بے گڑی وڑی وی یو دے بے اوشان خبر او بل دے بلشان خبر او لکا دا بند کتاب چی لکه یو ځای ویلو چې مؤمنان به الله جنت ته بوزي بل ځای به ویلو چې الله به جهنم ته بوزي دا ونشته وکړه او کله به یو ځای ویلو چې الله تاسو ته حکم کوي چې زما بندګي وکړي زما عبادت وکړي نبلزه بیویلو چنا مکوه دا سه اختلاف باو پکی خواه ادا پا قرآن کی نشتا دی دا دکه جدا اللہ کتاب دی کنا خواه بل ادا دا چه اللہ رب العزتوی چما انسان لا و گناه استرگی و عقل ورکل دی دا دا دید پارا چه دی پا قرآن کی سوچو کی او دی پا کی سوچو پی کرو نکو نو زکاو ته هدایت نکړی شکنه مونږ به په دې قران کې اختلاف ډیر ورپسې زجر دې دویم دا زواجر دې زیات پار پیدا جام امر من الامن والخوف ازاعو به او دا معنا کې زموږ کې تدبر ښا ګور هغه تدبر هغه سوچ او فکر نه کول داسې دي چې کله راشي دي تا یو خبره د امن یا د یاري ازاو به دي په خلکو کې خوري او خورول نو پکار لکه اکثر به نبی له سلام په جهاد کې مصروف او صحابه کرام ور سره وو نو کله به داسې خبر راغی چ مومنان په غلبه کې دی او دشمن کمزور دی او الله به فتح کوي او دعاګانې کوي دا به امن حاوی اکله به تاسو چې دشمن په زور کې دی اړيره سخت دا مرګري په کې شهیدان شو نو دا خبره خدای چا دې کول نو وا چې دې منافقان ته ملاو شو نو بدیو په لار کې یو تا بل تا خبر خونه کنا او کنه خبر خونه کنا تر دې پوری چې د وحد په حق کې په مکه کې دا خبرې کېږي چې نبی صلی الله علیه وسلم نیولې دي او تړلې دي او صحابه ټول لړو تختې دي وردا خبر راغله مکی معظمی ته تدې منافقانو خبرې بغلطه پروپاګاندا به کوله دا وجه داو چې عقل پکې نو سوچ پکې نو تدبر پکې نو چې دا خبره خدا خوراولو نه ده دا خدار چې دا کول نه ده خو مشرانو ته وړو غواړي چې هغه په سوچ او فکر وکړي او هغه سه تنظیم وکړي کلا چې راو رسېږي تا یو خبره دا امن یا د یاري ازاو به دی قریب خلکو کې ولو ردو الى الرسول کدی دا خبره وړوي پیغمبر ته چې کله باغ موجود یا هغه کسانو ته چې خواندان د علم او د عقل او د فکر دي منهم پدې کې لعلمه الذين انكو شيبو پدې خبره هغه کسان يستنبتونه منهم چې دا خبره اخلي ډیر په غور او فکر سره اغیبا دی پا حقیقت پوشیو کنا چیر دا دا ویلو دا کنا دا دا دا خوراولو داو کنا دا نو بس دی با دا فکر نکاو خوا خبر بای خورولا نو آیات کے دیر تعلیمات تی دا امت تپارا امت تپارا اس خواه آغا وقت نشتا کنا اس خدا وقت دی چکلت خلق تا وعظ کے نصیحت کے نو سوچ او فکر کوا دا سے خبر مکوا چگا پا قرآن و سنت کے نہیں قصی قصہ او حدیث کے نہیں اتے خلق تا بیانین ولی بیانین دا خود ویلو خبر ندا خلق با پی بیا عمل کی و خلق بوئی چی استاذ ویلی دی و پلانی ویلی دی او هغه با بدین کې نه هغه واسي قصې چا وکړي ښا دیو جن حدیث کرا غلو د مسلم د ابو هريره رضی الله عنه حدیثو چې نبی له سلام یو کفا بالمرء اسمن ان يحدث بكل ما سمع بس یو سړی د پاره دا ګنا پورا دی چسی اوریدلی نوائی خلقو تا چسی اوریدلی نوائی خلقو توائی ویشم تمریز سے پا ملتان کی نور راکوز کڑو خبری ہوئی ہاو کنا دا سلی راکوز کڑو داوی چاولا غوخوار کڑی وا ناخو پخول غفتا او رغسر نو اجه خلق نه غوښته نو خلق ولا نو ورکاو ناغه پریشان شنو نو ورته لاس کو چې دا ترا کوس شنو دا به بلې په بره به بلې په لګې دلې او بره کوس کړی نو یو هغه پر وتا کړه ها ابیا وتو چې زوس کو په دې ملتان باندې یوانې زکاته چلیګا پیداغی زکا تک تور دی درانجو کانی دی چه دا نواری پی کراکو دا نوار بازه دو نو تو گور آتا رکا دا خبر چا کری دا دا یو پلانی کولا کنار تا کی جلسو آو دا غاونو کولا خوا دا مکاو دا خواسی قصه دا خوا دا خطا دا شمس و تبرید نخدای جوڑ کن دا خو اللاوی چیز دا انور را خیجو ما پری باس مهدی که چاکارشتا او دا پس الورم اسمان که دنو آغا سنگ را کز کن او انور چشپیت دمک یو ده کنو یو انور باتی نجور شی دا دی امت دا فلسفیانو دا قولو حالا پخوانو داو چنا دری سوا او شپیت دمکی چرا جمع کنی انور بطه نجور شی او اگر دا سی ککوڑ رواغ استا دا اس خبر دا سی طولی قسی دی چه مشوری شوی دی نو آیت دا مطلب شو چه دا سی خبر مخور روی پا خلقو کی چه دا اگر بنیاد نی سند نی قرآن و سنت کی نی سمر خبری مشوری شوی دی خوا او اگر طولی دروغ پیغمبرانو یې جوړ کړی دی په نیکانو خلکو یې جوړ کړی دی دا منافقانو کاریخه نلاوی دا اورېدو خبره به نه کوي چې څوم لیدلی نه په کتاب کې دیو دا آیات نو معلومه شو دیمه دا دی چې دا تدبر او سوچ په قران کې دا هر چا کار نه دی دا چې الله چې له بصیرت ورکړي ولې قران وایي چې لا علمه الذين يستنبتونه منهم دا الفاظ ټول د بعضیت تخا هغه خلق په پیغوشي او په يستنبتونه منهم چې هغه دا خبره په غور او په سوچ سره راغسته من هم بازی دزینا ٹولنا تار چاکار ندے دریم دادا چوی پدے کے رد دی پاگا روافی دبان دی چاگیوی چی ار وقت کی امام یی اچی اغس خبرو کنا با قبول و منظوری بس داو خبرو ځکه د الله طرف نه وی او ته وحی کیږي چې وحی کیږي نو بیا یستنبتونه ته ساجد شو الى العلماء الذين يستنبتونه بیا خو د استنباط او د اجتهاد دروازه بند شو دا رد پاوی باندې ابو بکر جساس وی هذه الايه تدل على بطلان قول الاماميه يا امامان قل مني لانه لو كان كل شيء من احكام الدين منصوصا على الامام فدين احكام كل في امام باندې کاروي لزال موقع الاستنباط يا بك ساجت اجتهاد تھا انہوں نے اشترط نو دا امن خبره او دا یری خبره دغه وا دا امن خبره سی ابن جوزی وی فوز السریت چې لخر په کامیابی کړي والغلبه علی قوم او په غلبه کړي یادا چې پیغمبر یو قوم سره وعده وکړه صلح او روغه وکړه دا د امن خبره ده دا چې برابر سي زنديبا او د یاري خبره ده چې ان نکبتو زخم او درد ورسېدو د کارته مؤمنانو ته یا دا چې نبی له اسلام اراده کړی دا چې حمله کوي خو یو قوم باندې او سمره پټه خبره وا چې هغه ودی ته ورسېدنو په دنیا کې به خوراکړه پیغمبر غراز به ښکارا کړه یا به چرته یو قوم جمع شوی او د پیغمبر د مقابله لپاره ډیر به جمع کېدو ځینې منافقانو به خبره خوره کړه نه الله پر رد کوي ښه چې ګوره درځي کار دی دراز خبرې ښکار کوي د پیغمبر رازونه ښکار کوي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره نه فضل د الله په تاسو باندې چ قرآن نازلیږي او رحمت د الله په تاسو باندې پیغمبر په تاسو کې موجود دی دا فضل او رحمت دی ښا قرآن او سنت الله وی کدا نوې د دې امت سره لتبعتم الشیطان الا قليلا تاسو بټول روان شیوې په شیطان پسې د شیطان نه خلق په سبچ کیږي په قران او سنت. کدا نو نو ټول مخلوق روان وسم ټول روان دي نو ها وس ټول روان دي الا قليلا او مگر لکسان داسي چاغي د خپل عقل په جبان دي اومزان بچ کول شو د شیطان شته دي داسې کړه په جاهلیت کې هم داسې خلق تیر شوی دي حق پرس موحدین چاغي سره قران او حديث نو خو خزان بچ کړو د شیطان نه او د شرک نه کنه هغه یادې فقاتل فی سبیل الله ای پیغمبرات جنگ کوا د الله په لار کې لا تکلف الا نفسک تنیزی موارو مگر دخپر زان کلبا نبی علیہ السلام یواز روان شخا اگر دویم در چی بدر تطللو نبی علیہ السلام یواز روان شخا نو یو بور پس منڈکلا بل با منڈکلا بل نو اویاتا نبا دی طریقہ باندی برابر شو داولی زکا اللہ و طویلو چی بس کو سوکنی نو دا چا پتما میا فخپل پی ورزا فقاتل بی سبیل اللہ نیزی موار ومگر دخپل زن وحرز المؤمنین استاذ مواری دادا چی مومنانو ترغیب ورکا پا جہاد باندی مومنانو تا بیانو کاؤ دا جہاد سمرات و تا بیان کاؤ دا جہاد درجات و تا بیان کاؤ حرز تا تحریز دیتوی دا ستا کار دی نور کا درزینو ام خدا کن درزینو ام تا او پاغی سواس نرسی خوا اللہ شتا اصلاو ان یکفا باس اللذین کفرون دا اللہ قدرت شتا دی چی پخپل قدرت سرا بن کی دا جنگ دا کافرانو او دا زور او غلب دا کافرانو اخکولی شی بیا خلقو تساجد شو اللہ قدرت شتا چی بس اگر دا سکارو کی دی کافرانو سرا چی دی بیا جنگ نکی او دلکی والا روب واچی یر واچی نور سا قہر او غضب پی نازل کی فاللہ و شد باسن اللہ دیر سخ دے پس داور کولو کی دیر سخ دے دا خلقو پا دفا کولو کی و شد تنکیلا او دغه سي ډير سخت دي په سزا ورکو لکه په عذاب کې ميش پا شفاعتن حسنتن د حرز المؤمنين معنا کوي چې څنګه مؤمنانو ته ترغيب د یوځ پیغمبر نه هر چا ته دا حکم ده چې جهاد ترغيب ورکي او چې څوک ترغيب ورکي نو دا غشان وګوره مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً هغه چا چې بیان وکړ د جهاد بیان خاسته خلکو له ترغیب ورکو خلکو ته د جهاد فضائل بیان کړل چې کُلُّ نَصِيبٍ مِنْهَا وی بدل را پورا برها د دې بیان نه یا دغه سي هغه چا چې بیان وکړ بیان خاسته بیان د توحید بیان د سنت بیان د قران وی بدل را پورا برخه دا غینا الله خو چې عمل ځای کینا تاسومره موحدین چې بیانونه کوي کنه او د توحید او سنت بیانونه کوي دا اسی کوي دا په دې یقین باندې کوي چې الله مونږ له دې یو یو مسلې او د یو یو عقیده دومره اجر او ثواب راکې ها من جاب الحسنة فلو عشر امثالها ومن يشفع شفاعة سيئة نوچاچ بيانك وبيان بد خلق ذي جهاد نمنكرك چمز يا ملك يا بيانك وبيان ذي شرك بيانك وبيان ذي بذت يكون له كفل منها ويبدل را دارين عندي عندي فاغيك بنده بھی پریشانی ساروی بھی پریشانی چیو غالشتے بل غالنشتا دا خودیر دا پریشانی خبر ہے. دا په دې باندې بوج شي کنه چې غلط بیان وکړ غلط کفلم منا وکان الله على كل شيء مقيتا او بشک الله پارس باندې نگران او نگهبان دې هر څه ته معلوم دي زمانہ امام رازی وی وپن ترغیب الی القتال طاعت حسنت قتال ته ترغیب ورکړ دا هنه کامل دی و شفاعت حسنت لن التحریض علی الشیء امر بالشیء دا و داوی امر کو او به رفق و لین خپ آسانه سره خپ خوګه جبا خپ دا علی سبیل التهدید زورنه په شکل نه د خلق نور نفرت پیدا شي بل وی کان بعض المنافقین یشفعوا لمنافق اخر ور بعض منافقان برادو پیغمبر ته وی چیر دا پلانې چې دې کړو د ډیر ضروری کار دی او ډیر نو دې نشي تل jihad لا بل بیراوس یره ډیر ضروری کار دی دې نشي تل jihad لا دا شفاعت نه به کول شفاعتا سیئتن خلق به پاتې کو یشفع لمنافق اخر ان یاذن له الرسول فی التخلف عن الجهاد دام شفاعت سیئه کی راضی کرنا تھا دغسی عام لفظ دیتا یو بندہ بیانو کو دزید پارا چه دو تنو دو قومنو خاندان میان کی دروغی خبر اکولا دکا شفع یو دیکولو تبیش چه دی صلحو شی روغو شی ریکل لو نصیب منا پیر غٹب رکھا بھئی چروغ سوکی او چا داسی بیانو که چو غلی اکلا دو تنمین که جنگ او جگڑا او دشمنی جوڑ اکلا نوی اکل لہو کفلم مینا اگا بیا پتی که اختی نو فیضا حییتم بتحییت فحیو بیحسن منها دون پا شفاعت سرد او اوله معنی د سلام ده کله چې تاسو باندې سلام وکړي شو یو سلام فحیو بیاحسن منها نو جواب ورکړئ داغه نخستان جو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بیاحسن او ردوها یا کداغه چا طرف نه سلامي چا لایق نه دی د دعا څوک غیر مسلم او تا باندې سلام واچو نو واست به دوراو کې چې خبره واغه ته واپس کې چې وعليكم بس وعليكم نور بوته سلام نو دې کا خلایق نه دې کنه نو اوردوها دا خبر واپس کې ردوها واپس یې کني وعليكم حدیث کې راغلی یا وا امام رازی په دې کې رد په جاهلیت باندې بولي هغه بداسه سلام کوه جاهلان چې حیاک الله الله دې ژوند دې ساته حیاک الله دا دغی سلام فلما جاء الاسلام ابدل ذلك بالسلام کله چې اسلام راغی قران نازل شو الله هغه بدل کو چې حیا کلموای السلام علیکم وای کا فجعلت تحیته اسما للسلام دا تحیه و دا سلام نوم دی ها دا سلام نوم دی دا سلام چې چولې چې دی ته سلام التحیه وای کا نو دی و جواب خامخا پکاری چو علیکم السلام نور دی پخپل دے کی براشی سلامنا چاگئی کی بیا جواب تاجت نہیں رضا معنا کوي چې به احسن منها به افضل منها په زیادتي جواب لکه استور کوي چې تاسو باندې چا سلام چولې او غلا يقضي نو سره زیات کوي چې ورحمت الله او برکات او به احسن منها او ردوها دا داغی خلق پا حق کی چاگی لائق ندی تو صرف وی بچو علیکم ان اللہ کان علا کل شئن حسیبا و بیشک اللہ پارسبان دے حساب کون کے دے گورا قرآن مستحبات نبیانی او فروع نبیانی قرآن اصول بیانی نسل مطلب پا دی کہ رد دا جاہلیت کاغدا جاہلیت او جحیاک اللہ و بیاک اللہ اغیب اوی او کاغدا دی زمان جاہلیت تے چھ گوڑ مارننگا و پلانے مارننگا تا دی سلامو ندی پیشک اللہ پارس باندے حساب کون کے دیں اللہ لا الہ الا ہوا دے اخوا یو چ شفاعت حسنه دې ته وي چې چاته د دې کلمې ترغیب ورکې د دې کلمې تعلیم ورکې د دې کلمې دعوت ورکې دا شفاعت حسنه ده الله لا اله الا الله او سره ده یا دا دې چې تحیه او د حیات نه ده معنی یو سره ژوند دې کول مطلب دا چې هغه ته د دین خبرو کې نجواندې شي کنه نو لوی تحیه دا ده چې الله لا اله الا یا دې چې بشک الله پارس باندې حساب کون کړي او خاص کر په دې کلمه باندې چې الله لا اله الا هو حساب کو دې کلمې ښا چې الله په دې باندې خلق له سمرد بدلې او عوض ورکي نو ای خلقو دا کلمہ وائے دنیا کے دید پار پیدا شویو چلاو لا الہ الا ہوا بد دیتا ناسیو نو نور خو خیر خیریت سے نو اللہوی چدا دیووی کنا اس دمرگ انتظار کوا اس دمرگ نمی ارے گا بولی لا اجماننکم لا یوم القیامت لا ریب فی خام خواب اللہ تاسو راجمہ کی رد قیامت کی چی شک پکی نشتا سلب ہم راجمہ کی دو چی دی کلمی عوض دل در کی کن تا خود عوض ندلی دلی نو زکی ادوار یوز ایک لکھا چی مخ کی کلمہ ہوئی اور پسی ہوئی چی قیامت کی با ہم راجمہ کی داولی دی پارا چی دی کلمی اجر او عوض چې الله ورکینو په قیامت کې ورکي لا اجمعنکم الى يوم القيامه لا ريب فيه دا چې د اسلام دا دعا کې ډېر مضبوطی دي یو عقیده د توحید او بل قیامت بل دا چې انکار د مشرکانو د نور سره نو دورا لکه دې دواړو نه چې وو توحید نه مانو عقل پس روانو چې یو خدای و ټول کارونه کوي اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب او غوروی دی پیغمبر ټول خدایان ختم کړو یو خدای ته ټول کارونه والا کړو دا خو زم عقل نه مانی یوا او بل قیامت کې عقل نه مانی چې خاوري شي اډو کې شي ها بیا به ژوند کیږي نو زه که دواړه کدي یو ځای ومن اصدق من الله حديثا او سوق دې دې رښتینه د الله نه په بیان کې فمالکم فی المنافقین فئتین ترغیبات ذکر شو زواجر ذکر شو نبی ازجر منافقان له ذکر کړي دا کم منافقان د نړۍ قول دادي او دا به تر دي چې په مکه کې څو خلق مسلمانان چې نبی علیہ السلام راغی مدینه تا او صحابه کرام راغی مدینه تا ټول هجرتونه وکړل او غینا هغه سناست په مکه کې اسعود ورته هم نو یې موږ کله نشو پرې خوځه مونږ خود سره ډېرې خبرې اومنلې چې توحید او اومانو شرک هم پریخود او دې مشرک او مشرانو پریخود د خپل مشرانو دین هم پریخود د دې دین هم پخکو نو اوس خدا خو نشو کولی چې کله ورپسې پریدو هغې ناستو هلته نه راتلو نو دلته مدینه کې مسلمانان یو بل سره دوه ډلې چا ویلي وو چې دا زموږ ملګري دي خو دوره چې هجرت نه دی کړی کافر به ورته نه وای انور وی چې ولې به ورته نه وایو دې څه کوي په مکه کې چې ټول خلق راغی او دی ناست دي دا مسلمانان نه دي کنه آیات نازل شو الله وی فما لکم فی المنافقین فئتین سدی تاسو لره یا مؤمنانو چې د منافقانو په حق کې دوه ډلې شوې چې څوک وته خوې او مسلمانان وته وي او څوک وته نه وي الله یې پاغي کې د اسلام دی دې ته خو یو شیخه الله اور قسم بما کسبوهم الله هلاکړي دي لره په سبب د هغه عمل چې دې کړی دی چې هجرت نه کوي په مکه کې د کافرو سره ناس دی او خوشاله دي دا خو الله علی کړی دي اتریدون ان تعذو من اضل الله یا مؤمنانو تاسو اراده کوئ چې هدایت وکیا چاته چې الله گمراه کړی دي او من یضلل الله فلن تجد له سبیلا هغه څوک چې الله گمراه کی نو به مومن دا غد پارسلار دا پدې کې د مؤمنانو جګړه وه چاوی دی مسلمانان چاوی ندی کنا اللہ رب العزت توی تاسو خبری دا غینا اول خدا غیر نظریو گو رہ ودو لو تکفرون کما کفرون دغه منافقان خو محبت ساتی چی تاسو کافران شے ستاسو پا حق کی دا غی دا خیال لے چلو تکفرونا کما کفرون تاسو هم کافران شیلی کاغی چی کافران دی و تکونونا سوان نشیب طول یوشان پا کفر کی دا خوچا تا پتنو دا خو اللہ ہوئی خوا فلا تتخذو منهم اولیاء منی سید دینا دوستان حتی یهاجروا فی سبیل اللہ ترغی پوری چی دی حجرتو کی دا اللہ پلار کی دا مانا څوسور اغلی ندی کنه مدینه ته ترغه پور دي ستاسو نه دوستان دي نه مرګري دي اسم هاغه هجرت وکنو بیا ټیکسا پن تولو کو انکار کی او هجرت نه کی او تاسو وتورور سي ده کنه کو خذوهم نسي دي لرا وقتلوهم قتل کي دي لرا حيث وجدتموهم کم دي چې مو دي لرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا امني سيد دينا سوک دوستانه مددگار تداري حکم شخه وسوي ها کچری دي د خپل یری نه داسې وکي چې دا مکه کې داسې یو ډلم وا یو قوم چې دا غيو د پیغمبر مین کې وعده شوی و او ما تکړه لانه و نو کدا منافقان لړشي او غي سره یو ځای شي بیا به تاسو نه وایې ها څنګه بیا په وعده کې نقصان راشي څنګه چې غي هغه نور سره وعده شي وکړه ا دې غي سره یو ځای شو نو بیا تاسو مو وایې یو دویم کدا منافقان لا سوچت کی او وی چې موږ له امن راکې بیا هم ورته سمو وایې ها دا دوه قسمت نه جدا کوي إلا الذين مغرنا أغكسان يسلون إلى قوم چيوزه شو د سيو قوم سرا بينكم وبينهم ميثاق چستاسو داري پميان کې وعده شوي ده بیاو ته سمو آيته او جاءوكم حسرت صدورهم يا اغه منافقان چې راشي تاسو ته مخامخ او تنګي سينې داري بس زړونه تنګي دسنا ان یقاتلوکم او یقاتلو قومم نتاس سر جنگ کی و نا خپل قوم سر جنگ کی یروی مونگا بس گی جنگ نکوی چا سر مونگا ٹیم پاس کو امونگا وقت دنیا کی تیرو امونگ تا سوائے ما نالای بیاو تا سموائے ما نچر تباد مومنان بو جذبہ باو پکی چنہ نولی بو تنوائیو دا کافران دی ولی حجرت نکی دی ولی اللہ رب العزت ہوئی چی دماؤ کا صبرو کا دا خو ما کم دوری کری دی ما ولی پڑکی ایرا چولی دا او کزی زور اور کم نتو بیا جوابو کی ولو شاء اللہ او کچر دا اللہ فخوی لسلتهم علیکم دا منافقان و کافران بے غالب کړیو پتا سبحان دی فلقات لوکم دی وتا سره باقاعده جنگ کو تا ولکم دور کړی پنه تذلوکم نو کله چې غیستا سونه ډډه کوي فلم یقاتلوکم جنگ سره نه کوي وال قوی لیکم السلام او روان دی کی تاسو صلح چمرو وکو مون صلح کو مون گئی چا سره جنگ نکو اما جعل الله لكم عليهم سبيلا پس نه دي ګرځولې الله ستاسو لپاره په دې باندې څه دلیل چې غیزا سوي کنه نو بیا به سره جنگ نه کوي دا غو چې غیلې امن دا دوه ډلې ښه سلورم ډلې ناکاره ټول سجدون اخرین زردا چې وبمو مه نور منافقان یریدون یامنوکم هغه داسې سیاسيان دي فاه هغه راځه کوي چې تاسو نوم امن واخلي چې مؤمنانو موږ جنگ وکړو تاسو سره موږ امن راکې بیا منو قومهم او تذقل قوم کافرانو نوم امن واخلي تم پاس کوي ښا وګوره دښمنۍ په کې څومره ده کلما ردو الى الفتنتهم هر وخت کې چې دی واپس کړی شي هغه مشرکان سره کافرانو سره هي سره کینی کړه پر کی صوفیها او هغه وته د مؤمنانو د ناکار په ده بیان کې چې دا چل دی دا چل دی نو چت یې کې مؤمنانو سره د جنگ لپاره تیار کی پر کی صوفیها تیز کړی شي په دې فتنه کې تیز کړی شي په دې عداوت کې دا ډېر ناکار ښه امام رازی وی کله ما ردو سو کله ما دعاهم قومهم الى قتال المسلمين چې کله خپل قوم کافران ول دعوت ورکی چې مسلمانانو سره به جنگ کوي ګوره نو اور کې سو بیا دی پاوی که داسی تیز شی او داسی سپیڈ پا کیواجی پیلمی آتا دیلوکم کدیستا سنا ڈڈا نکولا زانی نبچ کاؤ ویلقو الیکم السلامان انیلوان دیکاولا تاثر صلحا ویکفو ایدیوم نیبند اللہ سنخ پلستا سو ضررنا فخضوهم نسئے وقتلوهم قتل قیدی لرا حیث سقفتموهم کم دے چی ممی دیلر اولائکم او تاستو ایما دغا منافقان چی دی جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا منگ در کلی تاستو لاپ دی باندی اخکار دلیل بے پرید ایما مسلور قسم ایده منافقانو ذکر اول اگا چویلو چی نسے قتلی کیچی کم دے او اخیری دی سره حکم د قتال امین کې دوه قسمه وو هغه د امن ورکو هغه چې دا وی قوم سره مرګري شوی چې تاسو دا غي امین کې وعده ده یا هغه چې مخامخ راشي او امن واخلي چې مونږ ته سموایې مونږ جنگ نکو امن ولا ورکه درې حکم ذکر شو په دې احکام سلطانیو کې سلورم ذکر کې احتیاط فی القتل اے مومنانو جنگ کوئے خوگرے احتیاط کوئے سوچ کوئے خواہ اصنا چی مسلمانم دلاسنا قتل شی ولی کله یو بنده په جذبه کې راشي او بس خدای نه پويږي او غرب ته وباس نو په حد کې چې دا چلو شو کنه په حد کې چې کله आवाज وشو چې واپس شي په چې کوم صحابه کرام مخ کې تلیو نو هغه را واپس او چې کوم دلته ولاړو نو هغه دا ګمانو کې چې دا کافران دي او دا هم صحابه نو یو را لپی او چې سو دی یو بل حال نه خبرې ده نو حذیفه وی زما پلار په کې لګړه کو کیماوی حذیفه بچی والی چې یمان دی زما پلار دی خو بس هغه قتل کو شهید یې کو او کله داسې چلو شي چې بنده په ځان نه پوي احتیاط نه کوي نو مسلمان یې د لاس نه قتل شي نو احتیاط په قتل کې دا سلورم حکم د احکام سلطانیونه فما کان لمؤمن نو دی جایز یو مسلمان لرا ان یقتل مؤمنا چې قتل کی بل مسلمان اخو بالکل جایز ها الا خطأ خطأ سره کیږي خطأ سره ډیر داسې شوی څنګه کله خو د جنگ په موقع کې یو مسلمان یو مخ ته باندې ولاړی خپل هدي وی چې دا کافر دی نو چې وی ولي نا مسلمان دا خطأ یو شو کنه دا خطائی په اراده کې وشوه د دې اراده دا چې دا کافر دی او مسلمان نو په اراده کې خطا شو یو کله داسې چې دې گزار کوي په کافر باندې خې ویني چې هغه او ای کافر هغه دې گزارو کې نال تاغشه اګولې په مسلمانو لګي دا دې په عمل کې خطا شو دا دواړه خدایي ده په دې باندې الله څوک نه نيسي دې ته قتل خطا وي نشي او دا قتل خطا احکام بیان دي فمن قتل مؤمنا خطا ان هغه چې قتل کوي مسلمان او په خطا یې او په غلطه سره فتحرير رقبه مؤمنه وضیت مسلمت الى اهلی پس پا دبان دی لازم شو ازاد ولدی و غلام مومن دا کفارا دا دا قتل خطا اگا وقت کی وزکا غلامانو وین دیوی ہون کلب آغی مسلمانانو کلب کافرانو نو پا دی کی با کافر نقبلی دو مسلمان غلام مسلمان ویندا فتح الرقبه المؤمنه ودیه مسلمه او دیت چیز پر لشی وی اله اهله وارثانو د دغه مړیتا دا ورکی ان دا هغه چې د مسلمان د لاس نه بل مسلمان قتل شو په دار اسلام کې د مسلمان په ملک کې او په خطایې سره خطا ہے سر لکه دلته چې څوک ښکار کوي نو چېلته کې ښکار ولینو مرګره ته نه ولګي دا خطا ښکار کوي یا دا سنور ډیر خبرې دي چې په قتل خطا کې راضي کنه ګاډي چلاو او رستو ته پته نه و چګن رستو ګاډي پور سوکان خطه ده نو د پورستو کاونه وی چا کاو هغه چې څه سپاتا ده دا خطا شي نو پدې کې حکم دادې چې دې به کفاره عمر کې او دیت به عمر کې دواړه ها الا یصدقو او کده مړی هغه وارسان بخنو کی چمون مون نا تاریخ وبد دیت بخنا کی کفاره خنشی کوله کفاره پاره خدای الله طرف نه دا بقامه خاور کوي فغی دیت معاف کو رضی ته معافی وی کنه او قران وتا تصدق وی لري خیرات تر دی وجنا چې کلهاري دته دا مال معاف کو دا څه شواله کچې دی دا مال د الله په نوم خیرات خیراتی ور کړی دومره جره وشخه دکه جدید ناغستی او بیا د الله په نوم خیراتی ور کړی دومره جره ثواب وشخه زکه او صدقه وکړه سمي العفو صدقه حسن عليه وتنبيها على فضله فإن كان من قوم عدو لكم ذيك قسمونو کا یو قسم دغه تیر شو چې مسلمانو د بل مسلمان نه قتل شو په دار اسلام کې په خطا یې سره او دویم هغه ذکر کوي مسلمانو او پدار حرب کې اوسېدو مسلمانو او پدار حرب کې اوسېدو یعنی ال تک بس وو ایمان راوړ لکه انډیا کې څومره خلک مسلمانان دي انډیا کې اوسېدو او هغه دی او بل مسلمان د لاس نه قتل شو نو داغه ده پارا کفارشتا او دیت نشتا کفارا خو بارکی دکا خود اللہ حقو کنا او دیت نشتا ده هر سواجه چه ده نور اغا داغه حکمتون اللہ تا معلوم ده بوی ده ده چه دیت خو مال ده نو چه ده مال اغل ورکی نال تا که خطول کافران دی داغه خاندان ناغیت پی قوت حاصلی گی اغیت پی ترقی حاصلی گی نمون کو کافر لترقی نور کم او بل دادا چی دے عل تکیونو دتا خویو قسم امنو بل امن نو دتا دے اسلام امن وخو دار امن خواتا نو کنا ولیل توسیدو دل تنشرات دے پاکستان تا دا مسلمانانو ملک تا نوچه آل تاوسی نو آل تا دتا نیم آمان دے و نیم نا نو زکا دیت نشتا دا وقا دا دویمہ مسئلہ دا فین کان من قوم عدو لکم کچری وہ دا غسلے پاکی قوم کی وسیدن کے چه غستاس دشمنان دی کافران دی وہو مؤمنن دې په خپل مسلمان ولته اوسېدو اده بل مسلمان د لاس نه قتل شو په تحریر رقبه مؤمنه پس کفاره به ورکی دا مسلمان ښا دا قاتل آزادول دي په ځبان دي دی او غلام مؤمن یا ځوین دي رقبه چی ازادي ښا دریم چی کافرو خودل تا مسلمانانو سر او سیدو دیوالا پناور کلیوا دیوالا امن ور کلیو پا خپل ملک کی او کافر خوا دی تظیمی وی کنا او غد دل تا مسلمان دلاس نا قتل شی پا خطای سر نپا دبان دیوم دیت را غیوم کفارا دوالا بور کلی در دیو جنا چی او ملک دا مسلمانو او ملک دا مسلمان دا امن دے ادویم اداد چی دیوالا امن ورکڑا او خاصی نراتو نزکا ادب ہو جباندی با اوم کباری اوم با دیتی خوا پینکان من قوم بینکم و بین اومی ساکن کوو دا غملے داغی قوم کافرانونا چستاسو داغی پمین کی وعدا واو تاسو ولی امن ور کلو دل توسیدو او غضب المسلمان دلاسنا قتل شو فدیت مسلمت الى اهلهم پس لازمی کی دیت چیس پارلشوی بی داغو اهل تان داغی ملی وارسان و تحریر رقبت مومنان او زادول دیو غلام یاوین دی مسلمان دوالا پی راگ سا دے حسیدن نو دا دری قسم پا قتل خطا کی ذکر شو او سوال دا دی چی دیت خو بزاور کو دیت کنا کدو خانوی نو خانو مشتا دنیا کی او کدو پیسو دا شرفو دا روپوی نومو دیت پور کلیشی اور کفارہ بسنگا غلام کم دے وینزہ کم دا فمن لم یجد آسوک چنمومی وینزہ غلام رقبا فسیام شہرین متتابعین فدبان دل عظیم دی دومیاشتی روجی پر لپسی دے با روجی نیسی نا شہرین متتابعین دادا غی رقبی پا عوض کی خواہ دومیاشت روجی خناغا با پکنکی چوٹی با پکنکی توبتا من اللہ دا مہربانی دا اللہ طرف نپد بان چپدی اے بچ کو پکان اللہ علیما حکیما یقینا اللہ پوزے و حکمت والا خبر دا قتل خطاو کو قتل عمد پکی عمر آوستو چی اگا قصدن قتل کی خطا انا نو دا اغا بس سزائی نو دا اغا یو دنیای سزا دا اغا سور بقرہ کی ذکر شیوا چی کتبا علیکم القصاصو فی القتلان دل تقبتن قصاص واغستیش او اخرت کی سزا دا دا دا اخرت سزا بیانی ومن یقتل مومنا متعمدا اغا چاچ قتل کو یو مسلمان پا قصدو فجزاؤه جهنم سزا دو جهنم دے خالدن فی آمیش بی پاغی کی وغضب اللہ علی و لعنه اللہ پا دخ پل غضب کردے و لعنت پی کردے و تیار کردے دے پانا عذاب دیر لوئی دے اشارہ کی دے جرم سخت ہے ذکر حدیث کراغلیو چل زوال الدنیا احوانو علی اللہ من قتل امرئ مسلم تا دنیا روانه ول پاله باندې آسان دي هیڅ خبر نه کون په یكون د دینه چې مسلمان قتل کړی شي دا پاله دی رغنا دنیا روانه ول وتا آسان دي دغه دنیا په کون په یكون سره پیدا کړی ده او باندې ولي زګا باندې په خپل لاسو پیدا کړی دی سورہ حجر کې ورای چی شیطان ته الله وی کنه چې ولې دې سجدا ونکړه الله تسجدا لما خلقت بيديا اخ ما په دواړو لاسو پیدا کړی دی تاسو سجدا ونکړه زدا زګړ ډیر ګران دی ښا زدا الله خپل آبادې دی خپل لاسو آبادې دی کنه نو زګو اداره باندې اباز روایت کرا غلی چې الله رب العزت وایي کزرت نه په دنیا کې اوسی او وخت ری او عيش کین زما پیس کار نشتا او چې یو مسلمان امریکا نه الله وی دا وایي مؤمنا متعمدا تل تبیا معتزله خوشاله شو چې موږ ته نو وایي چې مرتکب د کبیره هغه با مخلط فی الناری مخلط گورو ایدل تینیوی رزکا مفسرین و زور ورکڑے دینا او مدارکم وی چی یقتل اے قاسدن قتله لی ایمانی مومنن کی جواب دے مومنن زکا دا قانون دے چی حکم پو مشتقی باندیوشی علت ولا غمبدی مصدر حکم شوی دی پا مومنن دا ولی قتل کردی دا دا ایمان دو وجن او کنا دا دا ایمان و تا بدکاری دو نو بیا خود کافر شو او کافر شو چه قاسدن قتله لی ایمانه و کفرنو ادویم او قتله مستحلن لقتله ایزکا قتل کن چه دا قتل دا جائز گانو خا مسلمان قتل کا اوز پہ پخر کئی چه منا سمکار میں اوکو خلق میں تن اخلاس کئی لیوانے اس پہ او دا کافر شکا تو کمی مسلمان قتل کو اوم پہ پخر کئی دا ذکر قرآن ہوئی خوا چه میشہ بیو غضب پیشوی لعنت پیشوی اوکی چری مسلمانی او تدغی وجنیا نی قتل کرے دا سختی بیا صرف د دې لپاره شو چې لا زور نه کوي چې دا 500 کوان خپل چې بیا قتل نه کوي چې دا ووري کنه بیا و قتل نه کوي چې وګوره همیشه به جهنم کې او الله غضب دې په الله لعنت دې ته قانون وای ښا قانون دا هو اوس د قانون دا مطلب نه چې خامخا والله هر یو له داسې سزا ورکې نه ابدا اللہ فخذا کما فی و تکین بس بچ بشی کما فی و تنکین دا سزا با عمومی امام بغوی وی معناہو هازا جزاؤہو ان جازاؤ دا سزا دا قاتل کلا ولا سزا ورکی ہاں ولیکنو ان شاء عذبہو و ان شاء عفا غفر لہو اپا لداغا خوخدا که عذاب ورکی نوما که بخنو تقیو اولی بکرمی ہی تا اللہ احسان شتا دیکن فینو یغفر لمن یشاو نیدی بیلی چو ویعظیو من یشاو دا خدا غا خوخدا نو قانون ذکر که نورا پا لدا اللہ خوخدا دا بندق پل قسمت تخا دا سلورم حکمو احتیاط فی القتل رفنزم ذکر کئی اصلاح در نیت اصلاح در نیت چلوی جہاد کوئے خونیت پا کی صفاس آتے چدا جہاد ضرب دا اللہ در دن دا کلمی دا پارا دا اللہ در رضا دا پارا کوما او پا دینیتنا چی مشور شما پا دینیتنا چی خلق میوینی چی مجاہد دے وہ پدین یتنا چې غنیمت راوړم دا نیتونه غلط دي ښا صحیح نیت صرف د الله رضا ده یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا کله چې سفر کوئ د الله په لار کې په جهاد کې نو ډیر تحقیق کوئ فتبینوا ډیر چان بین کوي ډیر فتوی چې مسلمان د هغه خبره ده کړه هغه تبیین او تبیین داده ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا موه هغه چاته چې پېښې کړوان دي کو تاسو ته سلام یا کلمه نو موه او ته چې ته نه مؤمن خو یې نه دی وی اور شپی او دست تیو باسی دا سکے چا غوی چا لا الہ الا اللہ نو بیاو دی وجنی معلوم شو چا تا جہاد نکے خوا ستانیت دا جہاد ندے ستانیت دا مال دے یا دے اس اخپل ذاتی غو صدر کافر تا اندوی تا جہاد نشوی لے دے نظام ساتے گوارے خوا القائلیکم السلام چې مخامخ کافر راتو یا تور پسیتلی او غدا تکلیمه وی چه لا اله الا اللہ نو بیا بے نوائج نکنه خواه ادا بنوائی چه لست مومنا نی مومنو نی مسلمان دی یری ندیوی دا بنوائی خواه اولی دی که دیر نقصانات تی کنه خواه یو دادی تبتغون عرض الحیات الدنیا دا خو تاسو طلب کوي د سامان د ژوند د دنیا تا تا غسر مال لیدلی دی ټوپک دی و سر لیدلی ډیر قیمتي یا نور څه دی لیدلی دی نو ځکه دې قتل کو سره دا غینه چې هغه کلمه وي دا خو جهاد نشو پایند الله مغانم کثیرا نګورا الله سره ډیر غنیمت ندی او ډیر مال ندی نو ته د مال تن شټینګې دی ولې دې غلطي وکړه ولې دې نقصان وکړه نو یو دا چې نیت دې غلطو اځه مدا کذالک کنتم من قبل دغه څه په خوا تاسو په کفر کې وین تاسو څومره وخت په کفر کې تیر کړل نو تعالی دا امن په صحه حاصل شو تاته دا عزت په صحه حاصل شو په دې کلمه باندې چې لا اله الا الله نو دا چې دا مخامخ راغی تاته وی نو هغه ته نه حاصلېږي هغه ته امن په دې کلمه نه حاصلېږي چې ته وجنې کذالک کنتم من قبل دا سوی تاسو مخکې دینه په کفر کې ومن الله علیکم نہ الله احسان کو پتا سو ایمان دل نصیب کو اسلام دل نصیب کو نو او په امن شو معلوم په امن شو جانم په امن شو نو چې هغه وینو هغه لم امن حاصل شو کنه دا څنګه کلمه ده چې تعالی امن درکې او هغه له امن نور کې فتبینوا الله بیا دا توا مچ ګور ډیر تحقیق کوي ډیر رڼا کوي ګور ښا چدا کلمہ یا السلام علیکم یا محمد الرسول اللہ یا سبحان اللہ والحمد اللہ چې خلینه هر کلمہ د اسلام او خطا نبی او وجنه بینه اوله په دې سره امن حاصل شخه دا معنا ده یو کوم فسرینوی دا خبره په سفر پورې نه ده الحکم عام حذرن په سفرن کار سکی ها سفر ولی ذکر کو وخص السفر بالذکر لان الحادثه التي وقعت في السفر کما حادثه چې راغلی و د دې آیاتونو محل ناغه دا غو چې نبی صلی الله علیه وسلم لخر لګلو jihad د پاره او اسامه بن زید رضی الله عنه هغه په امیر کړو نو اسامه په یو کافر پسې وراره ناغه ته نه دونه پناشو نو بس ډیر وخت په دې کې تیر چې دې بداس شو ناغه بداس شو چې دې بداس شو ناغه بداس شو ځان به پناکاو او هغه کلمه وی او د قتل کا چې کله دی رالو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې اسامه خدا سے کار کړی اسامه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ولی دې داسې کو هغه دې دې یری نه ویلی و کلمه دې یری نه ویلی و نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی الله شققت قلبه دا یرا او دا خواخا دا خود زلو نمعلومی کنا تا بولا زلو قتلیو کنا اپریشن دیوالا نکو تا بولا زلو قتلیو چی دا دا یری نووی که دا خواخی نووی نبیا با دی قتلو حلا شقاق تقلبو دورنه و توقل خدا یاتون نازل شکان ذکا قرطبی وچ فین قال لا اله الا الله لم يجوز قتله لانه قد اعتصم بعصام الاسلام اغه کو منګولیو لګول کنا تا کلمه عصمت کنا المانع من دمه وماله واهله دا کلمه چې ذاتي امن ورک دا مال او اولاد او وینو لا تاولی بیا قتلو دا څه باندې نو کول کنه نو باز ویلی چې دې نه او پتاول لګیدا چې دا ایمان صرف د خپلې خبره ده چې القائلیکم السلام رچ بخلیوی چی لا الہ الا اللہ نزین خدا اگی خلقو مذہب ثابت چی کرامیاو دا چی اگیوی بس اقرار کوا چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکزلکی دی ہر سی تا مسلمان زګاری وی ایمان اقرار دی بس عزیز انا خدایي مذهب ثابت موږ وايي ډوره خو فکر کاوه چې دلته د ایمان او د نه ایمان خبره ده کله امن او د نه امن خبره ده دا اقرار دلته کې د امن د پاره دلیل دی ځکه چې د بندا علم نشته د چا په زړه باندې د یو بنده د امن د پاره اقرار چې هغه لا اله الا هو بس چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو عمر ته ان قاتل الناس ما ته امر شوی چې د خلق سره جنگیږم حتا یقولوا لا اله الا الله ترغه پوری چې دی دا کلمه وای په خلی باندې اقرار وکي بس بیا باندې جنگیږي پیدا قالوها عصم مني دماء هم و اموال پا دی سر داغی وینا و داغی مال اپا امن شو بس داغو دا دلتا دا ایمان و دی نا ایمان خبره ندا دلتا دا امن و دا نا امن خبره دا نو پا دی اقرار سر اغل امن حاصل شو بیا با سر جنگ نکے کذالک کنتم من قبلو فمن اللہ علیکم فتبینو دغ سویتا سو مخی څنګه مخکي کشاف وي اول ما دخلتم في الاسلام تاسو اسلام کې څنګه داخل شوه داخله هم څنګه وکړه هغه داو چې سمعت من افواهکم کلمه الشهادت استاذ دخلینا دا کلمه راوته کنه چې لا اله الا الله فحسنت دماؤکم واموالکم وینې په امن شي مالونه په امن شو من غیر انتظار الاطلاع حدیت انتظار نو چې ورګه چې زړه کې اشتیاو کنه هغه چا کو نه بس په اقرار سره من غیر انتظار الاطلاع على مواتات قلوبكم لالسنتكم دا تاجت نشته لا يستوي القاعدون بشک الله استاد په ټول عملونو باندې خبردار دی په زړونو مو په جبوم او بندیان خو صرف دخلین خبری کی زجبینا زدر پا حال خو ندی خبر کنا خوا ندی تا زکدا ضرورتو چی بس و عمری دا کلیمان بیاو تا سمو آئے دا ترغیب قتال تا ندی برابر اغا ناس خلق دا مومنان چی جنگ نکیم ناس دی ٹک دا مال لگی و پا خپل ندی نو چه اباوی چه زکا ندی چه جزان لانده دی گود دی شل دی ننا غیر اولی ضرره ندی عذر والا ضرر نشتا روغ موڑ تی او ناس دی نو ندی برابر دی والمجاہدون آو جهاد که انکی بی سبیل اللہ اذا اللہ پلار که بی اموال اموان بسیم فقبل مالون سرم مالونم لگی نفسونم کڑی دوارا قسم جهاد کئی او دا چې کوم ناس دي نو دي یو قسم کوي په مال سره ابلنا فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم ډېر لوی فضیلت ورکړې ده الله هغه چې له جهاد کوي په خپل مالونو په نفسونو سره عل القاعدين په دې ناس ته خلق باندې درجه یو مرتبه فکرې په دې یو مرتبه زیاته ده اغیب بالنفس و بالمال دوالا کی حدیث صرف بالمال یو درجہ پی زیادہ شوا ابن کثیر وی فیه دلیل علا ان الجہاد لیسا بفرض عین چی جہاد فرض عین ندے بل وہ فرض کفایت ہے کنی بیا خوبا حکم چی ناس تتاجت نشتا پاس ہے ٹول بدلتے ہوئی چھنا چې ناس دین نور سو ګناوت نشته خدوره چې یو مرتبه کما شو یو او چا به وی چیر چې څوک په مال او په نفس سره jihad کوي نو به جنت ته ځي او چې څوک صرف په مال سره کوي او په خپل نه ځي نو به نه ځي جنت ته الله وینا او کل وعد الله الحسنا هر یو سره الله وعده کړی دا د جنت او فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما او ډیر فضیلت ورکړلې هغه چا چې jihad کوي نفس او پمال سرا پاگا خلقو چناس دی نمال لگئی نپخپل ازی نپذی باندی پا اللہ والا دیر درجی ورکلی اجر نازوی ما دیر بی اجر ورکلی دل تمرات دقائی دینو نا اگا دی چنو جہاد بی نفس کی و نبی المال کی درجات منو و مغفرتا و رحمان دید پار مرتبی دی دلہ طرفنا و بخشش دے او رحمت تے او کان اللہ غفور الرحیم او بیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان شپگم حکم تے ہجرت ذکر کئی یعنی اگا خلق چیغی مکہ کے پاتش ازان تے مسلمانان بھی اہجرت اونکو تغیر زورنا ذکر کئی زجر دے سخت سعودر وطنو نما شمانو نزنانوی نبوداگانو نخزوانان او سعودر وطنو لار وطمعلومی و حجرتی اونکو از آغی حال شپگم حکم مسئلہ دے حجرت ان اللذین توقعهم الملائکتو بیشکا کسان چی ملکی اغیل را ملک الموت ملائک مرتن یو دیتا عزرائیل علیہ السلام ظالمی انفسیم پدا سے حال کی چو ظلم اکڑی پا خلو دان نبان دے حجرت نہیں کڑے از کافر سر جون تیرئی قالو نوائی دیتا ملائک از مرک پا وقت کی فی ما کنتم خیر خیریت تے تا زورن رکھا رکھا فی ما کنتم تا سو کیا ہے چکم کافران دی خواغی کافران چکم مسلمانان واغ غلال مدینی تا ہجرت ہوگا تو تاسو سو گیا ہے فیما کنتم یو داما دیم دادے فیما کنتم اس حال کم رہتا سو دا کم مرگ دیں دا کم مرگ دیں قالو نوائی اغی ملائکتا دوست نے زاری شورو کرا دوست نے ملتونا شورو کرا چی بھی اقامت کی بسکر وی کننا مستضعفینا فی الارضیم منگا خوڑی رجیزانا و غریبانا و کمزورشی و پدمکا کی منگا نشت لیا منگ تا تکلیف ہو او قالو نوائی و تملائک علم تکن ارض اللہ واسعتا ولنوز مکد اللہ دیر ارتب یرتا دیر کلو دخدیز مکد خوریر لوی اوار نستاو دا پارا بل زینو فتو حاجرو فی آجتا دو اجرت کرو پاگے کے او دا با ہر اغا بندتا وی خوا چیزان تا مسلمان وی ادا مشرکان سرا ادا بیدتیان سرا ناس دے اجون تیری زن تا موحد وی او توحید او سنت نم نشیغ استے او مرکزو نشتے زیو نشتے چاہے کہ دا توحید او سنت بیان نکی کی خپا زادے سرا حکو لاؤ ادے دل تا ناس دے پسلچی نا دو بیانو کے او نورمال کنه زکانا سمرا کلی دی چیغی که ده توحید و سنت مرکزو ندی حال تا لڑشه چی ده توحید و سنت خدمتو کی عدل تا پدغه که ناس دی ده تا با ملائکوی چی تا سنگا وقت دیر که اده وای چې را حضور نشوم تل ما ته ډیر تکلیف او عذر او زما دومره همت نو کنه او بندا جز دې پلانې غریب وته یوسف الم تکن ارض الله واسعه ولزم کذا الله څنګه وا ساده پاره بل زینو تب هجرت کړو کنه تا عذر ستانه قبلېږي او بکر جساس وی هذا يدل على الخروج من ارض الشرك ايت پدې دلیل دی چې د شرک ته زینه بزي د شرک د کلی نه بزي د شرک د چم نه بزي الى اي ارض كانت ارض مکه ته من ارض الاسلام چې کوم ځای کې اسلام ښکار چلیږي نو که غبل کله دې کا غبل چم دې محله ده تباغي تزي ال تکور واخل کنه بکرای باندې چې دلته په تیار کې پروت دي کني ګوره ملائک و دې په زمر وخت ټکې بیا تا ادق به توي چې علم تکون ارض الله واسعه دا سمرت قیمتي خبره ده تا به هجرت کړو پاره کې کنه بولای کا دا کسان چې دی واهم جهنم د جهنم یان دي وسات مسیران او ډیر بد زیدرات لوزین مداري کوئی هاذا یذل علی ان من لم يمكن اقامه دينه في بلده جو سره په خپل کلی کې د خپل دین خدمت نشي کولای د قران سنت خدمت نشي کولای د توحید خدمت نشي کولای وعلم انه يمكن من اقامته في غيره اپويږي چر دې پلان کلی کې غیر موحدین دی مرکز دی او درسونه دی قال تک خط توحید او سنت بیان دی نو حقت علیه المهاجرته زبان دی هجرت کو لازم شو مړو ضرور ندی پلان ضرور نه پل شکان ته ضرور نشی کوله دا وی په لازم دی ښا ډیر داسی چې غی د شرک او کفر پاغه کلی کې ناشتی او ځان ته موحدین وی انا پروگرام لرازی نشورا لرازی نچر تب بیس ترس لرازی دا سمو واحد دی دا تبوی چه مقوام جهنم و سات اللہ المستضابین من الرجال والنساء والولدان ہاں چکم پرشتیابان دی مجبور دی معذور دی نغیت اللہ عفا کئی خواه مگر اگا چکم دوری دی پرشتیابان دی مستضابین من الرجال کناری ندی خمریزان دی بوداگان دی پلاند دی ورچل دی ونسائی و زنانا والولدان و ما شمان دا معذور خلق دی دی تعذر دی لا استطویعو نحیلتا دی طاقت نلری دا سفر کولو پزمکا کی سفر خوگران کار دی تا حدیثو چی نبی علیہ السلام ویلیو السفر و قطعتم من السقر او کنه خدا چا ته پته لګی چې سفر کوي ښا بس د پیدا خو یو ټوکړه د ساکر نه زو کومه ساکر یو ټکه پکې نشته طاقت نه لري د سفر کولو ولایت دون سبیلا انا وتلار د هجرت معلومه ده فولایک پس دغه جزان چې یا صلی الله ان یقیناً چې الله ودی تمافی کوي وکانا الله عفواً غفوراً او یقیناً الله مافی کوونکې او بخشش کوونکې اوس ترغیبات دي او عموم ذکر کوي چې هجرت د ډیر وجو نکیږي ښا خدا هجرت کله طلبنی او کله هربنی دا قسمونه دي طلبن سمانا یو سړی دی یو شی د طلب د پاره دی بل زیدا رضی ته طلبان وې ښا لکه یو سړی دی هغه په خپل کلی کې اعمال طاعات عبادات نشی کولے او دا سکلے و تمعلوم دے چا غدیر دا دا دین پر عرص و کوشش پوئی کی گئی او دا دین ترقی دا پکی نو دے تلیشی علتا کن صرف دے دا پارا چا اعمال دا یو حجرت دویم دا دے چه خپل ځای کې وته رزق حلال دور نه ملاويږي او یو ځای وته معلوم دی چې تلک ډیر په اسانه ډیر په فراغ ډیر ته حلال رزق د پاره تلل شي ځوم په اسلام کې شته د تواجر او ثواب ملاويږي ښا یا یو ځای دی چې هغه مقدس مقام دی لکه مکه معظمه شوه مدینه شوه بیت المقدس شو چې آزاد کنا او دی یو یره د تین مرکزونه دی او دلته کې سدي د زمال تک چې الله رضا شي او ثوابونه او اجرونه حاصل کما دام په هجرت کې حسابي دویم دازي چې الته کې مرګره ده موحد او خالص داغه ملاقات لذي د ټول وخت لپاره نه دی خو داغه ملاقات لذي زم په هجرت کې حسابي ورک مرګ وته راغنو دیو مهاجری ښا یا زده چې د حج او د عمرې لپاره دی او صحادثه او شو نو دام په مهاجرینو کې حسابي ښا دا ټول طلبان دي او هربان اغي چې څنګه په خپل ځای کې د مشرکان نه بدعتيان نه نلار شي او تختی ارزه ته چي لار یا څنګه د مرز نه او د مصیبت نه چې برابر باندې خیرانو لي او بل په لزما چلته کې لار څنګه کنه حربان لار یا څنګه د دشمن نه یره دلته کې خو بار نشم راوته جمعه ته نشم راتله ار سره نه پات رلال شی او تختیدا سی او زه تا چل ته دشمن یاره نه ای کنه ها دا هر بندا ټول پدی کی حسابي کی خان ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا هغه څوک چې هجرت وکړ د الله په لار کې دا ټول قسمونه او با مومی پزمکا کی مراغمن کسیرن خوشحالی دیران کما خوشحالی مراغمن رغم خود بلست ہوئی شیوز النبی علیہ السلام ہوئی چی من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبه دخل الجنہ چاچ دا کلمت اخلاص نووی نو جنت توزی نو ابو ذر ہوئی چو ان زنا و ان سرقا اے پیغمبر اگر کدا کار کړي دا کار کړي ها دا ګناهونه و ان زنا و ان سرقا نبی دې اسلامي و ان زنا و ان سرقا على رغم ان فی ابي ذر کار سی کړي اوسی به جنت تا اگر کدا ابو ذر پوز خړی رغم الان دا هغه سړی ته وی چې خپای مروري ته دا مرورتیا ولا پوز نه معلومیږي ته دا ودی ته وی کړه نو مراغمن څنګه شو مراغمن دا دې چې دل په الله پاک دې کې دا سې ژوند ورکی چې دشمنان به ته خپکی پیر مور زې ته لاړ وي دشمنان به ته خپکی چې وګورو ته دلتا کی نغس نمونتا والتا کی پیدا خدای پذنوش دا او صحاب راقی دیرا ومن یخرج من بیتی مهاجرا الاللہ و رسوله اغا سوک چووتا دخپل کورنا حجرت کونکن دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا دا پیغمبر دا تابدار دا پارا ثم یدرک الموتو او بیا اونر سید مهاجر تا زید هجرت تا اونر سید پلار کے وطمر گراوی فقد وقع اجرو علی اللہ نو اجر د دو په الله باندې واقع شو ا د هر چا اجر په الله واقع کی ونه ز بلې ندی ویلی دا دې خصوصیت توجه نه وي ها چې دې اجر ډیر دا شو کنه په خپل کار کې فدا معنا کې مدارک ګور قالو کل هجرتن هر یو ته هجرت وی ښا لطلب العلم ګورات دا پکیو کړه او حج او جهاد او فرارا الى بلاد يزاد فيها الطاعة او قناعة او ابتغاء رزق طيب اقول حلال مال حلال رزق طلب كل دي دفارها او زهد نفهي هجرة الى الله تعالى تا طول اللہ تا هجرت تخا چه دا دی مطلبونو دا پاروتا وکان اللہ غفور الرحیم ویقنن اللہ بخشش کن کده مهربان وم حکم دا صلاة با ذکر کئی وم حکم دا صلاة تفریو کئی